من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. مکہ معظمہ کے تم مسلمانان ضعیفان پاتی آئی بان مشرکان ڈی ظلم نکول آزیاتی ہے بکول نو اللہ پاک پدے آیتون کی دا خبر ذکر کئی چا اللہ نخو خی اچتوالی دعواز و گناہ سرا دا خدای پاک نہ وای. البتہ رسول باندې ظلم شی وی ا خدا ظلم اظہار کئ نداگے سباق نشتا دے. البتہ کو صبر کین و اللہ پاک را اجر ورتے او خدا دا ظلم اظہار کئ ا احتجاج کین و خیر دے سگنا نشتا دے. لا یحب اللہ الجہرا محبتا نحو حمی اللہ تعالی الجہرا اچت والدہ آواز بدے سرا من القول لخبرنا الا من ظلم مگر آسو کو یا بان ظلم شیوی نکاغ اخبری آغا ظلم انسار کئی نپدے بان خدے پاک گنا نور کئی بلکہ سبر کی نو ڈیرا خدا آپ کو انسار کئی نو پدے سکتا نشتا جائے. وکان اللہ سمیعا علیما دے اللہ تعالیٰ آگے دن کی آو پوئے دے پار سبانے پپٹو اخکارا کھول بانے پوئے دے ان تو بدو کتاز اخکارا کوئے خیرن سنی کی آو تخمو ہو یا پٹوے گی لرا آو تافو ان سوئینا یا پکوے دبدینا فین اللہ کا نافو ان خدیرہ نہ بے شک اللہ تعالیٰ دے آپ کو ان کی آ قدرت لرن کی. ان الذین یکفرون باللہ بے شک آ کسان جو کفر کبھی پا اللہ تعالیٰ بانے و رسول ہی آ پر رسولان اللہ تعالیٰ بانے و یریدون آتی غواری ان یفرقوا بین اللہ و رسولی یدی تفقرا والی و بیتون والی فما بین دا اللہ و در رسولان کے وَيَقُولُونَ آدھی وئی نو منو بادنا منگ ایمان باد پیغمبرانو باندھے و نکمرو باد اور منگ انکار کو باد پیغمبرانو باندھے ویوری دونا دی رات کئی تجو بے نظار کا سبیلا یدی نسی پمند دے کے تجھے کپرو دے اسلام کی سبیلا بل اولار اولائے کو من کا پیونا کا اللہ ودا کسان امدی کا پھراندی پاک سرا وا تتمان کا پھری نازاب مہینہ اور تیر کھڑے منگا کا پھراندا پر عذاب رسوا کن والذین آمنوا کسان کی مان رونے دے ملنا پلا بانے برسل ہی اور زام پر سلان بانے ودم یو پر جگو پہ نارے میں نمو ادی تب دیکھا نکمی پوا میں نیو دکھ امبران کے ولا ایک دا کسان سو پیوتیم اجورہم زرد وربک دیتا اللہ تعالی جمعنا داوی وکان اللہ غفور غفور الرحیم ادی اللہ تعالی آپا کون کے اور ہم کون کے یسن کال کتاب تپوس کئی سان پیمبرا اہل کتاب و انی کتاب والا یہود نسوارا ان تنزل علیہم تنازل کی خودی بانی کتابا یو کتاب ایو خط من السماء الى اسمان دیوی چی منگا سا خبر زکر نبرو چی فکر دی چی زمان کنم مانی دخوی طرفنا سرخی راشی چھٹے راشی افائے کے دائرے کی بھی دادا معافی خبر دیں اللہ اس طرح نہیں رہا گلی نمنگ ایمان دبائیں دروں اللہ کے تشارہ کی یسلو کا عدن کتاب تپوس کستانا اہل کتاب انتو نزل آلین کتابن تنازل کی فضی بندی یو کتاب من السماء الاسماننا فقد سالو موسیٰ یقیننا تپوشیو موسیٰ علیہ السلامنا اکبر من ذالکا دیر لوی جرم من ذالک رضا تپوسنا دادوی جی کم تپوسنا نہ کئی تدین خلوی تپوس دا موسیٰ علیہ السلام نہ شروع ہوا اغداو وقال مارن اللہ جہارتنا اوی بن اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تا اخوی منتا اللہ جہارتن خکارا نو علو منگو منو چھ منگ اللہ تلوینو واخذت هم سوائختو انیود بیدرا یو تندر یو بیلے بی ظلمیم پس سواب دا ظلم دا بی سرا خدا امر کرخا در اس خدا جمدی کردو سمت تغذو لجلا من بعد ما جات هم البینات بے انیود تا سیب اسرائیل سیدرا پخنے سرا من بعد ما رسدائنا جات هم البینات چرا غیوز بیتا خارت دینا پاپونا انزالکا امگا ما پرلوی انزالکا ردغا گنانا واتینا موسیٰ سلطان مبینا ورکڑی امگا موسیٰ علیہ السلام تا سلطان مبینا دلیل و فرمان خارا ورفانا فو قومو فورتکم امگا دفاظ دے بلی اسرائیلو اتورا فورتنگر لرا یہ کوئی طور پہلے من کو سیدھ رہا بمیسا کہم و سب دوا دو رضی سرا و قلنا لہم اویلونگا دے بنی سائل تا ادخل البابا سجدن دا سی نمبر اشارہ کئی تفسیری واقعہ مخی ترشید ہے رسو بوم راشیا چھ بنی سائل یو والا خواب فلسطین پتھا کو چھ پتھا کو نا اللہ ویچ لکھنی تو نوز ہے گیٹ باندھے دفاع دعوے دار خون کی ہاتھوں بتوں با رکھ نے بخانا ہوا رہے نفیز آ گئی فتح باندھے پکڑے دو آپ سننا گانو ہزار گے تھے کمنے تڑی بے وقت بابا وہی منگا اپنے سائرتا کے داخل سے بھائی دروازہ باندھے سو جدن دعوے دار وقلنا لهم ان غديتا لا تاتوا في السبت تاسو دحدنا ولي دل مكوي فرز خالقي دخالي رز بانه عبادت پر خاشم دا نبده كي من کرو نمک وي کرو نمک وي او نوکرانو بانه خوایانو بانه اس کار مکوي بس دا بروجا نسه عبادت پر ندی بکی آگے بنے عمل ہے تو بخار بے کھول لا تعدو فی السبت تاسو دحدنا ولی دل مکہ پرز دخالی کی واخذنا من امی ساکن غلیظ و اغشتی و منگر دینا کلا وادک لکا پبی معنق دیم پس اب دماتو رد دی می ساکم وادیخ پر ادرا و کفریمو بی آیات اللہ او پس اب دکبر دی سرا بی آیات اللہ پاتن پیتن اللہ تلا سرا وقد لمنا ميا اپ سب در وجل ودي في امران درا بغير حقنا بنا كسرا وقولهم قلوبنا اب الونا در يهود في امران سے بھی قلوبنا ان فن زمن زنا پر پرتو کی دی سا خبر وت نہ کوزی گی اللہ تو ہی بل تو با اللہ علیا بلکہ مور لگون اللہ تعالی علیہ الی فضل باندھنے نکو پریم پسب نکو پرد دی سرا فلا یومنون دی ما نرونی الا خلیلا من لکسان و بکو پریم پسب نکو پرد دی سرا و قولیم پسب دوینا دی سرا علا مریم پا مریم دی باندی بختان نظیم دی با تلل ترو عظیم دیلوی بختان نظان نظر اختلل سی مریم بھی زنا کردا نعوذ باللہ منہا عیسیٰ علیہ السلام نے زنا نہ پیدا شمیرے وقول ما بلوینا ربی دعوائی کہ انا قتلنا المسیحا منگا وجلی مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام وجلی منگا ایس ابن مریم چی صادق ابن مریم دے رسول اللہ رسول اللہ دے ندوی بیچ منگا عیسیٰ علیہ السلام وجلے دے پر سڑے وجلے ہوا ندوی بیچ منگا عیسیٰ علیہ السلام وجلے دے اللہ سوئی وما قتلوہو نے وجلے دے عیسیٰ علیہ السلام وما سلبوہو انے فسلے کرے دے عیسیٰ علیہ السلام ولیکن شبیا لہم لیکن معاملہ مشک منشی و قدیبان نے ولیکن شبیا لہم لیکن معاملہ شک منا شی والہم دہم دیتا وین اللذین اختلفو بشکا کسان لہو اختلاف کی فیہی بمارد عیسیٰ علیہ السلام کی لفی شک من ہو نخام حادی پشک کی دی من ہو داغد داغدا ما لهم نشتد ویدا بھی عیسیٰ علیہ السلام بن من علم السلام اللہ تباد غن مگر بھی پھر ابھی دا گمان کئی وما قتلوہو نیر وجل عیسیٰ علیہ السلام یقیناً باقی کسرا بر رفع اللہ علیہ بلکہ پور تکڑی دی عیسیٰ علیہ السلام نرا خود پاک ایدے فلزان تھا وکان اللہ عزیزاً حکیماً اور دے اللہ تعالیٰ علمی طاقت والا اور حکمت والا ذات تھی یہودیان میں جمنگا عیسیٰ علیہ السلام وجلے پسیر کریں اللہ دل کے ذا خبر اخکارا کرلا چنیر وجلے وَإِمْ مِنْ آلِ الْكِتَابِ وَنَبِي دَهْلِ كِتَابُنَا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ النَّبِي مگر خام خائمان مرولی وجہ عیسیٰ علیہ السلام بانے قبل موتی مخید مرد عیسیٰ علیہ السلام نا دا موتی ہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام تراجشو مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مرنا مکھ مکھ دی پہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایمان روڑی کہ سوک عیسائیان تک دی اور دو ترجمہ دادا کہ وَإِمْ مِنْ آلِ کتاب نشتہ دے دالی کتابنا اللہ مگرشتا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ خامہ ایمان روڑی پہ عیسیٰ علیہ السلام نے قبل موتی مخید مخبلنا ہر یہودی چی مڑکی گی لمرنا مخی مخی عیسیٰ علیہ السلام بن ایمان اولی ویوم القیامت ورز قیامت کے با یکون علیم شہیدہ وی با عیسیٰ علیہ السلام پر دی بنی شہیدہ گوا اب گوئی دی چی اللہ تعالی ما دی دستا بین اصلا پیغم رسول اللہ وبی ظلم من الذین ہادو او پسوب دا ظلم سرا دعا کسانونا حادو چے ہو دیانی حرمنا علیہم حرام کرو منگا پاوی باندے تو یہ بات ان پاک سے سنا وحلت لہم چے حلال مکہ دید پارا نو اللہ زجرن تدیدنا فرمانو دا کنون دا وجنا اپاک سے سنا و حلال سے سنا آغا پہ اللہ تعالی حرام کرو وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرہ او پسوب دبند ورد دی عیسائیانو خلق لرا عن سبیل اللہ دلار دلانا کسیرا در خلق پنکڑیو یہود اہلی کتاب ہوا دیر خلق دل بندو لو و اہدہم الربا او پسوب دا غیسترو نسود درا دیبا سفرو دا اہلی کتابو وقنو انہو حالانکہ بھی منشو دینا واکرم اموال الناس بل خوراک دے یہودو مانون دخل کو بالباطلے فباطلے طریقی سرا فباطلے طریقی بے دخل کو مانون والا واتدنا للکافرین منہم تیرکڑی منگل کافران دفارا منہم ندین عذابا علیما عذاب درناک لیکن الراسحون فی العلم لیکن آخرق چاہ مضبوط تھی پہلم کے من امن دی یہودنا والمومنون او مومنان خلق یومنون بما انزل الیکا او ایمان اڑی پا قرآن باندے چناز رشوی تادے پیغمبرا وما انزل من قبلکا افا کتابون با ایمان اڑی چناز رشوی دی سان مخی دورات انجیل دبورو والمقیمین الصلاۃ او دمون صاحب بندی کبھی والموتون الزکاة او زکاة ورکوی والمؤمنون باللہ ایمان لی پا اللہ باندے والیوم الاخری پر از آخرت باندے ولائی کدا کسان سنوتی ما جرن از بیما درد وربکم منگا دیتا عجل از بیما دا پا یہودیان قسم یہودیان دا سیو چاہے حق ورسو لکا عبداللہ ابن السلام شو دا عمر کری شو آئی پا رسول اللہ باندے ایمان روڑو پا قرآن باندے ایمان روڑو دندے وجنا دی بکی سی خلق انا وحینا الیکا اے پیغمبرا وحی کرے منگا تاتا کما وحینا الی نوحینا سنگ جوائے کرے منگا نوح علیہ السلام تا والنبیینا من بعدہ اب منگا وحی کرے نور پیغمبرانو تا رستو دنوح علیہ السلام نا وحینا الی ابراہیما وحی کرے منگا ابراہیم علیہ السلام تا اور اسماعیل علیہ السلام تا اور اسحاق علیہ السلام تا اور یعقوب علیہ السلام تا اور ازبات والبات یعقوب علیہ السلام تا وعیسیٰ امنگا وعیقر عیسیٰ علیہ السلام تا وعیوبا عیوب علیہ السلام تا ویونس عیونس علیہ السلام تا وحرون علیہ السلام تا وسلیمان علیہ السلام تا واتینا داود زبورا منگا ورکرو داود علیہ السلام تا زبورو ورسولنا اور دے پیغمبران منگا لیکنی دی قد قصصنا ام علیکا منگا بیان کردی دا پیغمبرانو علیک بتابا دے پیغمبرا من قبل دین مخی ورسولنا اور دے پیغمبران نگلی دی لم نقصصو ام علیکا چندی نگلی منگا ہوئی چندی بیان نگلی منگا دا ہوئی علیک بتابا دی جسد پیغمبران دا سنی چھے قرآن کی ذکر دی لگی بیان تا تشکر دی اور سب پیغمبران دا سنی چاہیے ذکر قرآن کے ندر آگرے لیکن پیغمبران دی دا ٹھول پیغمبران دی ٹھولتا اللہ تعالیٰ وائے کرنے دا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا خبر کرنے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سرا تَقْلِيمًا فَخَبْرُ قَبْرُ سرا رسولنا لیکن دی منگا پیغمبران مبشرین آدھر ورکا ان کی منن کتا ومندرین آدھر ان کی خلق لرا سوکنا من خبرت اخوی عبد رسولو نظر ٹھول پیغمبران منگا لکنی دی ہمیں متوائے کردی دا تاسو پیغام دا خدای پا خلق تو رسلے لیلہ یکون للناس دید پارا چنشی للناس دا خلق دا پارا علاللہ فاللہ بان حجت دلیل بعد الرسول رسطو پیغمبراننا پیغمبران اللہ لے گلی دی مثال اللہ پا قیامت کی یو انسان حجت نشی پیش کولے یا اللہ تمال ہو جی عذاب رکے ما تا حسوک ندی راغلے اما تا صاحب پیغام چاہ جائے پیش کری اللہ اما دیر پیغمبران لے گلی دی سمیتا تا قرآن کے ذکر کری دی اور سمیتا نہیں ذکر کری دیر ٹھولو پیغمبران تا ممید دی چھ خوم تا زمان پیغام رسوے چھ سال اللہ پا قیامت کے داوی عذر پاتی نشی نسال اللہ سے عذر نشی کولے وکان اللہ عزیزا حکیما اور دے اللہ تعالیٰ زور ورو غالب و حکیما حکمت والا ذات دے لیکن اللہ یشہدو لیکن اللہ تعالیٰ گوئی کئی دیخوئی چیزا قرآن دا خدا کلام ندے تا تا خدا قرآن نے نازل کرے تا تر ازان نجل کرے دے اللہ پاکوی لیکن اللہ یشہدو لیکن اللہ تعالیٰ گوئی کئی بما پا قرآن سرا انزل الیکا نازل کرے دے اللہ تعالیٰ تا تا انزلہو بیلمہی نازل کرے دے اللہ تعالیٰ دے قرآن را اخفل علم سرا والملائکتو اور پرشتیم شکم دے یشہدون گوئی کبھی وکفا باللہ شہیدہ وکفید اللہ تعالیٰ گواہ کون کی تو پرشتے گوئی انہیں کی خواہ اللہ گوئی کی تب کا کیا کرا ان الذین کفروا بشکا کسان جو کفر کرے دے وسدوا عن سبیل اللہ او بندے خلق دلار دا اللہ نا دا دین دا اللہ نا دا قرآن دا اللہ نا قد ظلو یکنن دی گمراہ شوی دی ظلالم بعیدا و گمراہ لری سرا ان الذین کفروا بشکا کسان جو کفر کرے دے و ظلمو ظلم کرے دے لم یکن اللہ نے خدے پاک یا پھر لہم چل اللہ دی تو بخنو کی ولا ليهديهم طريقا ونزل الله تعالى شوخي تلال جنة إلا طريق جهنم من خيب دي تلال جهنم بوت خي اور جنة بار وطن خي خالدين في عام شعيب دي جهنم كي عبد عام شد فارا وكان ذلك على الله يسيرا ددا خبر فالله من يسانا يا أيها الناس اي خلقو قد جاءكم الرسول ذات دینا پر ہوئی کہ تمام انسانیت تخذر پیغمبر لے کرے ہم کنی پیغمبران دخاص الاخیر پر دخاص خلق پر لے کرے لیکن نبی علیہ السلام تمام انسانیت پر لے کرے شوئے دے اور تر قیامت پر لے کرے شوئے دے یا ایو الناس اے خلقو قد جاءكم الرسول یقنن آلیتا و ترسول نبی علیہ السلام دے مراد دے بالحق پاک سرا من ربكم لجانب رب ساسنا فامنون ایمان روڑے فدی پیغمبر بنی فدی قرآن بانی خیر لکم دا وڈی ورمی ساس رب پارا وین تک برو خطاس انکار کرے دا اللہ دا مہدانیتنا دا قرآن نا دا پیغمبرنا فإن لله بشك خاص الله فرع ما مخلوقاتي بالسماوات جي بسمان دنو کی دي والأرض جي بدنو کی دي وكان الله عليما حكيما دي الله تعالى عالم فارس بانه وحكمت والا ذات دي يا أهل الكتاب اي دا كتاب خواندانو لا تغلو في دينكم تاسو دا حد نموڑے في دينكم فدين خلقه ولا تقولوا على الله تسموا فلا بني الا الحق مگر حق خبر کرے انما المسيح عيسى ابن مريم بشكا مسيح علیہ السلام جس نے مریم نے رسول اللہ رسول اللہ نے وکلمته کلمہ خدا پاک کا القاها اذا کلمہ اللہ نزول ذا الى مریم مریم تھا روح منه روح نے طرف اللہ نا فآمنوا بالله ایمان اڑے پلا وانے ورسول ہی آپ رسولان ودا اللہ وانے تاہی اجر اللہ خبر کئی یہ ظالمانو تاسو عیسیٰ علیہ السلام تے الہ وائے الہ ندے تاہی مریم دوے دے او اللہ یو کلمہ غرزو لے دا چھے کن شا اگے نا خدا پیدا کرے دے نزک اللہ وی عیسیٰ علیہ السلام دا مریم نے رسول اللہ نے کلمہ اللہ دا غزول دا کلمہ مریم تا ارون منہو ارون تی دتر بداغنا فامن روح کہ اللہ فکر نہیں کرنا فامنو باللہ ایمان انہیں پا اللہ بانے ورسول ہی دا پر رسولان بانے عیسیٰ علیہ السلام پاک رسول پا ایمان روڑے ولا تقولوا ثلاثة تسمو اے اے یو جانو چما بودان دریدی یو عیسیٰ علیہ السلام نے ایو مریم بی بی دا ادریم اللہ علی ولا تقولوا ثلاثة موی تاسو چی مبودان دری دی انتو دین منش خیر لکم دا دیر بہتر خبر ساسو رفارا انما اللہ الہ واحد بشک اللہ چکم اللہ یو دے سبحانہ واللہ پاک شرکاننا سبحانه اللہ پاک دے ان یکون له ولد جشی اللہ دا فرانواد دے چا بہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دے لکھ رہے دے آچا بہتا ہے اللہ باہر تقدیر ہو عیسائیان کی یو قسم دو چی عادب دے وی بل قسم دو چی تخذے اللہ دے کی حلول کرنے دے وی اللہ دے آزمان کے چکی گردی نہ ہو شک اللہ عیسیٰ کے لیے اللہ پاک اور خدا اللہ دے ضرورت دے لہو اللہ دے پر آغا مخلوقات دی پھر سماوات دے جب اسمانون کی دی وما فی الارض واج فضمہ کی دی وقفا باللہ وکیلا کفید اللہ تعالی وکیلا خبر اسمون کی دی او کار ساز دی لیسن قبل مسیح ان یکون عبد للہ دی بوئی چی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی دی اس خلیر پر رائی جو کچھ کوئی ہم عیسیٰ علیہ السلام تکبر نکی تخلیر عبادت کا آگا بندہ دی لکو آگا الہ ہوئی نغب تخلیر عبادت دی نکو معلوم ہے کہ دا چاہا تکبر نکی دا اللہ دی عبادت نا اپا خلم دخل عبادت کی انور خلق عمرہ والی دخل عبادت کا لئے انسان کے پل مسیح ہو نفرت نہ کبھی او عال نہ گڑی او تکبر نہ کبھی مسیح علیہ السلام ان یکون عبدا للہ کسی بندہ دا اللہ فجے خواہ فخر کی جزا بندے ما قال انی عبداللہ تو دخل بندے ما وللملائکت المقربون او نہ انکار کئی ان آر گنی فرشتے المقربون جگانی سے فرشتے دی نو پے عبادت کول باندھ یوی آر نہ گنی او تکبر نہ کی اوی فخر کی جن نہ خدا عبادت تو و من ینسن کے بو اللہ وی چاش آر گنو ان عبادت ہی نہیں عبادت رہ پاگو او بند کی نہ خدا پا کے آر گنو او تکبر گنو ويستكبر وتكبر ابنه الله فسيحشرهم الله وذي جمكي لئي برزان تا جميعا تولو الله ونسا خذاب وكيا فهم الذين آمنوا آقصان جمان رولي دوامين الصالحات ونهك مدونه قريدي ويوفيهم نفور ببرك الله ديسا وجورهم أجر داوي ويزيدهم عزياتك الله ديسرا من فضل دخل مربانونا وما الذين استنكبوا اواچا چه تکبر کنی دی او آرے کنی دی بندگی دا اللہ تعالی وستکبرو او تکبر کنی دی ویعذبهم عذابا علیما عذاب ورکی دی در اللہ تعالی عذاب درناک ولا یجدون لهم من دون اللہ عذیب و نومی نخلزان دفارا ما سواد اللہنا ولی انسوک دوسو ولا نصیرا انسوک امدادی یا ایو الناسو اے خلقو خل جاؤکمو یکنن آلی تاوتا برحان من ربکمو برحان دلیل لجانب درست ساسونا وانزرنا الیکم نورا مبینا نادر کریم مگا تاوتا نورا مبینا نور سے کم نخکارا چھ قرآن میں فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات رولے دے باللہ فاللہ باندے واتسمو بھی منگولی لگولی دے اللہ پا دن باندے اللہ پا رسے باندے اللہ پا قرآن باندے فسیو دخلہم زردے اللہ با داخل کی دوی لرا فی رحمت منہو فرحمت کی رتر بخبرنا وفضلنا بخبر میرا بانو کی ويهديهم وبخي الله عزيزا إلا يخبر تربتا صراط مستقيما لا رنيغا يستسونك قل الله يفتيكم في الكرارة يغمبر تفوز كي داخل اكستانا يستسونك واري داخل فتوى استانا قل الله توتوى في غمبرات یفتیکم فی الکلالا فتوا بادر کی تاسو لرا فی الکلالا فمیراز دا کلالا کے کلالا اچھا تبھی لکھے گی چاہے میراث ہوئی نئے پلار ہوئی اور نئے بچی ہوئی جدا کلالا دا میراث چمڑ سی نہ تو میراث کے تپوس گئی یعنی مرون سڑے گی حلقہ مڑ سو لے سلو والا دونوں الوار ہی نشتہ دے اور پلار ہی نشتہ دے ولو مختنو ندر پارا یو خوردا ولا نصف ما ترکا ندی خور دا پارا ندی میراث سڑی پا مال کی نیم آغا مال دے ترکا چدی میراث سڑی پرے خرے وہو یعنی سوا او دا کلالا میراث سڑی دا نخبر خورنا اللہم یکن لا ولدن ودا خور الواد نووا دا کلالا تے جم دے دے اتھے میرا دخور نوری شیعہ وین کانتا کچھ تبی دا خوین دے دوی سنا تینی دوی ودا امت سلسان ندی خوین دا پارا بے دسل سلی بدریوں کے دسل سلی دیا مما ذا من ترکا چپیه دی نسلی وین کانو اخوتنا کم جتبینا رونا خویندی رونوی او خویندی رجالن سرین پکیدی و نسان او خدن پکیدی او دا کلا دا مرشو چنی پلاشا و نزامن شتا او دا خویندی رونا شتا دی نفلیت ذکره مثل واس دلیم سهینا نردی ناری ندر پارا با تدر کلالا دارون خویند پاد شوی دی ناری ندر پارا فمثل دی سید دو خویند دی انی مطلب داری که دو خویند پیو الک سری صاف نالک پیو قسمو دو خویند سا اخلی آد دو خویند با نالک سوالی چاگا سانا ایسا چی لکا خشتلی دا لکا میا مال دے لس لکا روپے دی او دو خوین دی دی ایو الک دی لس لکا روپے دی نو پینزہ لکا دا الک شو پینزہ لکا دی چینا پوش شو تا مطلب شو ناو تا تا مایو مثال پیش کو نور خوین دی گنی دی الکانم گن دی خبار تک دیر لخدی سا کم دا او دا سری سا زیادت دا دا پلیز دا کری مثل حد نون سینا ناری نن پارا پیسی فمثل دیسی دا دو زنانو دی نبین اللہ ولکمو بیانی اللہ تلاتا وزر پرایتنا انتا زلو کی تاس خطا نشے بیدار نشے واللہ بکل شین علیمو اللہ تلا پرشی من علم دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم محرم إن الله يحكم ما يريد دا سورة كمني سورة مائدة دا سورة حديبين رسو فشبقم هجرية كي آياء فاخر فشبقم هجرية آخر كنا رشوه دي آياء فهم هجرية پاول کرن نظر شوی دی نو سنو آخده بی پشبکا مہجرہ کی شیو وا عادت الخیدی میاشوا آگا جی نبی علیہ السلام دا سوال دا سو سا آفو سرا دا عمری کولو دا پار روان شو مکیتا نو قریشو تا روان دی شو آن نبی علیہ السلام دا عمری کولو نا بند دیر باس کولن روز تو خبر پدے پانے فیصلہ شوا کہ سخ کل تاسو عمرہ نشے کولے آئندہ کار بتاسو عمرہ کوئے پدے پانے فیصلہ شوا لیا احد نامہ بکنی شوا تو دیو جنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے صحابو تا حکم ورکو اخفل احرامنونا زان آزاد کے او کم قربانیم تی روز تی دی دا آزا لکے نبیہ دا آئندہ کال دا صورت نادر شو نبیہ صورت کی دا صلح حدیبین نروس نادر شو نبیہ صورت کی اللہ تعالی مومنانو تا و صحابو تا دا حج متعلق پورا آداب ذکر کی اور چاہ لے سڑے راضی آیا امریلا نہ سفر ادا بتوں پہ ادے مدالا چی حرام اترے حرام بھارت کے بعد خارم نہ کرے آخر سے رب تعلق میں ساتے او دارنگ سرم نخرائے خوشبیم نپورے کوئے دا ٹول عرص پکرہ دی بل دارے جی تاسو سردے مکیو والا ظلم کڑے دے چی تاسو یا بنکڑی لیکن دائے صحابو دا سے خبروں کڑے وا چی منگم دی حرم سے نپری دو لیکن جی منگم دا خلق اللہ رشتہ دا خبائر دا مشرکانو منگم خلق بنکو اللہ پاک فضی خطبہ کی دا ہدایت ور کئی چھ ٹک تا آنگی تا سر ظلم کھڑے جاتے کھڑے دے خطا سب ظلم نہ کوئے جاتے بنا کوئے اور جنگ جگڑا بنا کوئے بلکہ انصاف کار بکوے عادل بکوے انصاف بکوے دا ہدایت روان دی دفتے کی پورا ہدایت اللہ پاک ہو دے مسلمانان تا رسول اللہ تا خودلو یا ایوہ الذین آمنو اے کسانو جتا سمان دولے دے آفو بینو خود پورا کہے آگا ٹولے باز اخفلے اہلت لکم بہیمتن انعامو حلال کشیر ساسر پارا تول سریت ان کی زناورو نوخ بکھرا گئے غوا بکھرالا چیلے بیزا بکھرالا میخا بکھرالا حلال کشیر ساسر پارا تول سریت ان کی زناورو اللہ ما یتلا لیکم آما سواد آگینا چینو سرکی گی ما پتا سباندے ناغا بحرامی چر سردیہ غیر محل سوید آفت سے حال کے اتا سبح حلال ان کی نئے اخکار درا وانتم حرمو فحال دے حرام ستازو کے چھے حام مطرر ہو او سادر ام دوا چھولے بے بے حرام بے دے حرام فارد کے اتا سبح خار نکوے ان اللہ یحکم ما یرید بشک اللہ تعالی حکم قویدا شی جگہ والی یا ایو الذین آمنو یا کسان جتا سیمان دھڑے دے لا تحلو شائر اللہ تاسو حلال منگنے تاسو حلال منگنے شائر اللہ خوئے پاکا چیزا اللہ دا شائر و بحمتی کوئے دا حلال منگنے بلکہ دا عیب عزت کوئے دا بے احترام کوئے ولا شر الحرام او تاسبا دمیاشتی دی زج سکم نے احترام کوئے دائی بے حمدی بن کوئے ولا الحضیا آنے دا قربانے قربانے دا پر سر روان دی دندام دا دا شائر دا خدا پاک نہ دیکھنا دائی بے حمدی نہ کوئے بلکہ دائی بے احترام کوئے ولا القرائدہ آنبا حلال کرے داغا قربانے داغی تا پٹنے کو لے شویدہ غلق تکمشی نفت لگ جدا دا حج دا پارا دا عمر دا پارا قربانی دا داغی بے احترام کھوے داغی بیدتی نکھوے وَلَعَامِّنَ الْمَيْتِ الْحَرَامُ او تا صبح قص نکھوے تا صبح بے حمتی نکھوے داغا خلقو داغی قص کمن کری دا بیت الحرامو نبیت اللہ شریف ہو عزت کھوڑ دے آوئی قص کری دے آگے سوابن راگلی دی اور آگے تواب تے راگلی دی انتاسو بد آگئی بے حرمتی مکوے نکسنگ جی دیو کرو لانتا سمن کوے یب تاؤن بزم من ربهم آوئی ہو نٹی پذل جانے بدر اخبرنا ورزوانا آوئی لٹی رضا دا اللہ حج رجی سرے دی فرضا نٹی دا اللہ کنا یا عمرے نے سڑی دی رضا نہ تھی ندی سے بچیل شان نہ کوے وزا حلال تم فسادو اج کم کے تاسو دے حرام نہ ہو دے فسادو بے خار کو نشے تا سر پڑی جات سے ودا یجرم انکم شنان قومنا آتے دن کی تاسو درائے مسلمانو آ دشمنی دے او قومو ان سدو کمو چاوی تاسو برکڑی وے ادن مسجد حرام نہ مسجد حرام نہ نتاز پتویش کرانے سے ان تا دو کہ تاسو پائی بانے دیاتے ہو کے آغا کافران بن کے نہ حج نہ دا عمرے نہ چاکر بن پائے وتعاونوا علی البر والتقوا اے مسلمانان وے صحابو یو بلسر وے انداز سوے دنے کے پکارن کی وتقوا اور تقوا پکارن کی ولا تعاونوا او تاسو به اوپر سره امداد نه کوي اذن اسمه ده ګنا پکارنو کې ول عثمان او اذن پکارنو کې وتق الله یعنی نخ نه پاکنا ان الله شدید العقاب بشک الله تعالی څخه عذاب ورکون کې حرمت علیکم المیتۃ دعایت ندی تاسو باندې مونږ سره شرادی کړئ اور نے مطالعہ ایک من میں تھا تو حرام شو یہ پتہ سب نے مردارا مردارا دا جی وہ میں خدا او غا مرشوا علال نشوا بس مردارا شو ولا هم خنزينا او اخذ خنزيرا ما وما وهن لغير الله او شيت از من حرام نے شاو من نشی دغر اللہ فنم من وہ میں خدا گڈ گزدا دغر اللہ فنم من من نشو لیکن اصل میں فنم من خدا گڈو منی چیرو منی دیکھو منی بس حرام دی لیکن انا در دغر اللہ کے راہے منا سے نظرانہ عبادت تے دابا دخل پر فنم من کے وما وهن لا وا شوا دشی فغی من لغیر اللہ دا پارا دنی ذکر دغر اللہ دی پاگے سلام والمنخنقتو اوا سارے چغام تدن دیوتا واج نشی ملشی زامو زابے والمنقوزتو اوا زناور چغام وحلی کی گی اپ محلو کے مرشو لان نشو زامو زار دے والمتردیتو اوا اوا میں حاکلے چھتا کمر نمزار شی آج توردیا مردار شیوی زامو زار دے والنتیتو تو میری یا دعا گان پتنگ شمیری یو بل پخلو کے وقی نیو بک ملک آلان نشون دا مردار دی وما کل سبو یا آگڑا بزائزا آگڑا چلے بزا کل سبو چلے ہویا خویا آولے ہویا خویا آلان نشی مرشی ندا مردار دی اللہ ما زکے تم مگر آگڑا بزا چاگلی ونی ولی دا خطاو تخلا سکرو جم دیوا اور بے ملا رکھا کہ امام پہ بھی نبی علال دے اللہ ما زکے تم مگر آغا جتا سو علا رکھ را او کر امام پہ بھی لالا ندا چکم دی حلال دا وما زبی آلا نصبی او آغا زناور چاہ زب کرشی آلا نصبی پادر بار انو باندے پادر گا انو باندے دام مردار دی دام دن دن فخر اللہ کے رنگ لی خل راگر چرے پوچھ کر نہ پھر بابا پلا من کہدا لکھی نہ بھی من لیں گی دس مردار دی وان دس تک سمو بل ادلام بلدا نہ جہیز دے آرام دے چتا سو قسمت نہ من موے فخشو دپال سرا ذالکم فسکنو ندا ٹون کرون چکم نی دارا فسک کرون دی بیت اللہ کی خبن میں یہ بتو نیک سڑے ہو مجھے داغ بت جڑکڑے ہوا داغ بیت اللہ کے نے سب کڑے ہو داغا منجور لبا پھر سڑے راہ رہے جسے پالو باسما ازما قسمت معلوم کا جسما قسمت سنگھ کا دینا کر کے بدل سنگھ ہے اپنے کار کو ماں جما پر رکھے آپ کو خانہ دیا ناغمہ منظور نہ پیسے میں سیور کرے اور نہ سے کسوڑے شان ہوا آخر بخش کسوڑے میں تو سو کرنے میں ہوگا شروع ویس تو بھائی مانے با خدا سے خط بھی نکلے ہو چل رہا مطلب دارے تھے فبول پیسے لو کر کار بکو نہ میں نے کہوا آپ کو آگے مانے نکلو چی لا بنور کے لیے شوی میں بتا فیصلہ والا چیرا دا کار خرے حبل فیصلہ والا چیرا کار خرے نندا قسمت معلوم جی بدے حبل درات لے رہا نہ اللہ بھی دا ٹول در سن دے رہی باجو نہ دی اور شیطان تری کی ٹوٹکی دی دا ٹول حرام دی قسمت خراب بولو قسمت جرول در چا کر دے اللہ کر دے دیو جن اللہ پاک مرمائی وان تقسیمو بل ازلام تازو قسمتنا معلومون لی پہوشو دپا علیہ السر سرا ذالکم دا ٹھول کرنا چکم دی فسکن نارا فسک کرنا دی علیوم یا ایسل لذینا نند رضی نومی دا شوی دیا کسان چی کافران دی من دینکم ساسول دیننا فلا تاشو ہم ناوی نمی رے گے وخشو نی زمان ہم رے گے گورا جی صلح دے بیوشوا میں نے میرے سلام صاحب ڈیل بھی فراہی تبدیل ملوشوا اور یو علاقے تھا ہوئی آزاد نہیں شوا بل فضا دوران کے نبی علیہ السلام خطنا لولے بادشاہانو تھا ایران تھا روم تھا دا خطن بے لے گل کہ مسلمانان سے غلا کی دے ہن کے کدے بے جہاد تیار سے اگر جہاد ہم نہ کرے ایمان لوڑے بے با زنگ نے حکومت تابع بے زلت بنات میں چیزی اور کرے دا سے وہ خراغ لے ہو سنوے لے طاقتوں کو رہی یاد رہے لیکن آنوے لے طاقتوں اٹھوڑ سندگ پونچ رزق اللہ پاک فرمائی اليوم ننوزے یعیس اللذین کبرون نامل شوید آقا سانچ کا پیان دی من دینکم ساسول دیننا فلا تاشوہم نوین من یرے گے وخشونی اللہ وی زمانم یرے گے اليوم اکملتو لکم دینکم ننوزے امام و کمل کو پتا سبان دین خلو واتمامتو علیکم نعمتی پورا بکرن پتا سبان نعمتو نخلو ورزیتو لکم الاسلام دینا او پسند کو ساسر پارا اسلام سے کم نے دینا حیثیت دین سرا من ترا سنگ سے مختار شو مجبور شو یہ محمد پلوا کے ارے تشارہ کہیں کہ سڑے آدار شی نمی نمومی چدا خیر دبے آداروں کا بھی دبو کی اور مردارا خوشتا دے مردارا ہرا بدا نہ اس کو دے سے نہ خوری آدار شیا ہونی سے کیوں خوریا اللہ ویچ خیر تو سمڑکے گے لوگ زیادہ شوے لکھا نا نہ خیر دے مردار اندلہ کشانو خورا غورت دے نظر تا پر احمق خورا او دانا جی نیم پا مانستا کار کی گی بے پو پوز مرس روا بس پل آخد لوگ زکر دپکا دغا شان شکم دے تن نمدا دے تن دے دا حتم مرکے گے نور سا نم علاوی گی شراب تم علاوی گی نو خیر دے شراب یو دوسو کی جب اس کا دے تن دے نمات شکم اللہ ہوئی تو من تو راسو کی مجبور شو پدوں گا کہ مدتیں پدوں گا کہ غیر مت جان پینا اما نے نیس میں گنا تھا نہ شوق نہ پارا نہ عزت نہ پارا مردار نہ خوری او دالو کہتا پکڑا آتا نے خوڑلا چالو کہتا پشی فین اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ تو ہن کے دے رام کون کے دے اللہ پہ رام بجے کی نہیں سیا یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ تَفُوسْ كَيْسْتَانَ فِيَمْرَا سَشِيَالَا لِذِي خَلْقُ دَبَارَا قُلُوَا فِيَمْرَا أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ حَلَلْ فِي شِوِ دِسْتَا سُرَا پَرَا پَاكْ سِزُنَا فَمَّا عَلَّمْتُمُ أَوَا سِزُنَا سَا سُرَا پَارَا حَلَلْ شِوِ دِي سِخَوْتَنَا كَرِوِي وَرْتَ تَاسُ مِنَ الْجَوَارِهِ داغا زناور تھا شاہ کاریان دی لگا سپیشو پڑانگ شو آدارانگ باشو آدارانگ چکم دے شکریشو دادا جی سے سن دی چیتی تا سڑے بندہ تاریخ مر کی نہ تاریخ باخ دی پتی والے جی خار کے اپنے دے خار تھا پارا آدھی خارو نہیں بولو ناگر سے مڑے کو خدا سا پارا جیل لکہ سپیتا عادت کو اب آگا تھی چلو کھولو اور تعلیم دے والا ور کر اسلام تعلیم نو سو تیج پرے دے خار پسے بسم اللہ اللہ اکبر پیوں بے اور جو پرے دے کھولو اب آگا ہوں نہیں ہو نو جو ورزے نو آگے خلی دا خلی کا نا اسے بھی دا غوی سو بھی تو جو دورشی نو بس آگے مڑکڑی وہ خلی سے نہیں ہو کھولے دے نو دا سا پر جیل جو پنیش او کنا سپیدا سی وی جگا نگر سی سا خور لے وا نمان می گدا جن دے تعلیم نہیں سٹری میں مخر دا زک اللہ و ما وا شی سا پر حلال نے علم تم سے خود نا کڑی وی ور تا سو من الجوار ہے آغاز نہ ہن تا چاہ سپیشو یا چکم نے پڑانگ شو یا باز اور شکریشو مکلبینا چپرے خودن کی اخکار پسے تو علمون ہننا چی تعلیم مرکوے تا سواہوی تا مما تعلیم علمکم اللہ چیرم ذکری تاوتا اللہ تعالی نبقلو خرے مما آغا اخکار ام سکنا چاوینی ولی دی علیکم ستا سرپارا واذكر اسم الله عليه او یاد ویدیم دخنے پاک پاگی بانی تکم وقت کوئی پریدی نم بسم اللہ اللہ اکبر پروایا واتقوا اللہ اخذینو یری گئے ان اللہ سریع لساب بسک اللہ تعالی جر حساب کون کری اليوم وحل لکم الطیبات نن وزی حلال شمیلی ساسر پارا پاک سے زنا وطعام اللذین او خوراک دار کسانو موتو الكتابا چنوکے شمیل کتاب یون نسورا لوی خوراکم ساسر پارا حلال دے حل لکم حلال ساسر پارا وطعامکم او خوراک ساسو حل لهم حلال لوی پارا والموسناتو او محفوظ خدے یاسی لخدوی من المؤمنات اور ایماندار بیوی اواز شمینی بھی والموسنات واخذا جام سید خزوی ومن الذین لا کسانون اطرب نوی موت الكتاب شرک شوید کتابو دا یو خزا نمومنان نبی ادا پر خزا دا جکم دا حل کتاب نبی من قبلکم شدا حل کتاب ساسو نمکت شویدی نندا دوار خری ساسو را پر جہیزی اذا تیتم ہننا اذا سور کبیدی بی بیانو تا وجور ہننا آمہن داوی محسنین نکاہ کون کی بھی غیر مسافین اور دنا کون کی نبی نٹکتا پر نکاح سروال ہے جہد اس سر پارا ولا متخذی احدان اور نبی نے ان کی داخذے پٹیاران لرا نبی نے ان کی دیخذو پٹیاران لرا دا سی خزم نبی بلکہ نیک سالی خزمی اور دن پڑھواری ومن یکفر چاچے انکار کو بل ایمان پہ ایمان سرا فقط حبط عمله یقیناً برباد ہی رہا عمل وہ فی الآخرۃ من الخاسرین عذاب آخرۃ توانیان نبی یا ایھا الذین آمنوا استاد رمضان خبر کئی چمڑا مسکین دس پکے خا یا ایھا الذین آمنوا اے کسان اللہ سے ایمان ہونے دے اذا قمتم الى الصلاۃ تکم کہتا سو ارادو کے او پاسے لس سرات مانتا اموز کوے نفاسدو جو اکمو امیزے مخون اخبرو وعیدی اکمو لاسون اخبرو الی المراض کے ترسنگن پوری وامسو بروز اکمو امسو کے پسرن اخبرو باندے وارجو لکم الی الکابین امیزے اخبیخ پلی ترکی تو پوری نگر اوزاس کے صدور پرد دکھا مخینزل اور لاسن سنگل پورے اور سر مسا دریشو اور پے گیٹو گیٹے پسر داخل دا سن روپے کے پڑا دا دری در ما جل دا سنت تھی دا سٹ مسا وغیرہ دا واق مسا مستحب خدا نفادش نو خیر دی خدا سنور پر دا نفادش نو یا دا بے خوم را دا نفادش نو پادش نو میرے دست نکی نچے موز کہے نو دا سنور اندہ منبا ایزی وین کون تم جنا بن فتو ہرو اس برا مسئلہ ذکر کئی کتا سو پہالت جنابت کی میں پلے خری سر ہے شمی ہے آ جنابت را گئی اور یا چکم دے اور دس مات تتری ہے اور دس مات کو بہرا لے آیا سفر باندھی ہے اور برا تنمی لاوی گی بے بس کے تو بیٹھو نے سورت ان کی تیمم بخی وین کون تم جو نبنا اوے مومنان کو تاسو پالا دے جنابت کی وے بتوا ہرو زان خفا کے مراد نے غسل لے وین کون تم مرضا کو تاسو پبی میں بیمار آئی ہے اوالا سفنی اپ سفر بانی ہے بیمار ہو دے لکھنی کنا میں تم مکھ کنا اوالا سفنی اپ سفر بانی ہے سفر بانے میں بنے ملا دیں گے سچتا او جا تم منکم یا راہی او ساسو نا من کم ساسو نا من الغائی تے دنیو دس ماتی نراغی دس مات کو علامہ سمن نسا یا تاسو رسے گے بیانو تا جمع و سر اکڑے نبرم تجدو مان وچا کلا جمع دے اکڑلا اور سفن نرالے و دس ماتی نرالے برت نمیلا بھی نسبکے ولم تجدو مان تاسو نمم مبودلا فتیممو سیدن طیبا اللہ وی تیمم وخے پا خور پاکو باندے پا خور پاکو باندے بس پاک شو کتب جنابت کے میں خوبنی شنا بس تیمم وخے من پر روان تیمم بسنگا وخی فمسو بیوسو بیوجو اکم پس مسو گے بمخونو خور سرا و ایدی کم آو پلا سنو خور سرا من هم ندا خورنا نکتا سی خور پتی ری اس بوکی اپا مخوانی بدا سرا کھاگی بے بدا سرا ہمزنا ما یرید اللہ ارادہ کہ خدا پاک یا جلالکم من حرج چھو گر نہیں پتہ زبانی تنگ سا چنا او بنشت او خام خام ہوتا سپیدا ہوتا سپکے گر دور پسی یا بیمار او خام خام ہوتا سکے اللہ تاس بنے ساکتی نکی سکا میرا بانا بچا رہی ما یرید اللہ ارادہ رکی خدا پاک یا جلالکم من حرج چی ارادوں کی پتازوں میں سختیا ورا کی یریدو لیکن اللہ رہندہ کیا یا توحرکم چی تازو پاک کی نپلے خورم سرم پاک شی چھو کنیشتا ولی اتیم من عمد و علیکم او دیر پارا چی تازو پرکے پرکے اللہ دلا نعمتو نخولو علیکم بتاسو باندی لعلکم تشکرونو دیر پارا چی تازو نخلے شکرو باسے وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الصَّالِحُونَ یاد کہ نعمت اللہ تعالی علیکم جدا سبحان کھڑی دی اللہ تعالی شیخ قران کے پیغمبر دی وَمِيثَاقَ الَّذِي او یاد کہ وعدہ خدا پاک الذي وعد واسقم جدا سنے غشدا رکھ والے دنا غشدا اذ قلتم اجكم مكتا سوينا سمعنا يا علم غمور ادل واطعنا من تبع ذلك واتقوا الله لقد نويك ان العليم بذات الصدور بشك الله تعالى علمني فخوندن سنو باندي لهذا فتا سمعنا واطعنا سنگمیلی دی لکری منافقت دی ہم دانے خبر دے او کے خلاص ہم دے اللہ دے خبر دے یا ایو الذین آمنو اے دی من خواندانو کونو قوامینا شیک لکا ولار بحق باندے للہ دلالہ فرا شوادا سکوا کون کیے بالقسط پہ انصاف سرا ولا یجرمنکم تیز دین کی تاسو درا شنان قومنا آ دشمنی دے قوم علا پدے خبر باندے اللہ تا دلو جتا سب انصاف کار نکوے اگر جس طرح دشمن ہو انصاف پس رکھے اے دلو انصاف کو اے مومنان ہوا خرمو للتقوا دا انصاف دیر نزے دے للتقوا پرہیزگار رہتا واتقوا اللہ رکھنا یعنی گے ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالی خبردار دے سسما مار باندھے وعد اللہ الذین آمنوا وذکر اللہ تعالی دے مومنان سرا وعمل الصالحات او وعدہ کڑی دا دا کسان سرا شامل کی پا قرآن باندے لہم مغفرتنو جد پر مغفرت بخشش دے واجر نظیم او اجر ریل بے دے والذین کبرو او کسان چکا پران دے وکذبو بے آیاتنا درو جلقیتن زمونگ اولائے کا اصواب الجحیم اللہ ویدہ مگر جانم دے یا ایو اللذین آمنو اے دی من خواندانو اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کہ نعمت اللہ تعالی شکری پتا زبان دی اذ ہم قوم نا یفسدو علیکم تے اپنے وقت اشارہ کیا یہودیان ہوئی چیزا رسول اللہ اور در سر کسان دیر میں مگا دعوت برکو نوڑے لے بیرا گوڑا اور سادہ شدو کو جراش کرنے اوڑے دکینیا بس حملہ کو تکرو ختم جل بولا ختم نہ اللہ پیغمبر رو لے گا جبریل امین رو لے گا اور پیغمبر علیہ السلام تو جدے روڑے لگا کسے ہوتا تکا نبی علیہ السلام نانے رو آگے دشتہ رکھیں یا ایوہ الذین آمنو اے آگزان تازی مان نوڑے دے اس کرو نعمت اللہ علیکم یاد کہ نعمت اللہ تعالی جی پتا سبا نکڑی دی از ہم قومن چکم کے خاص سکوی و قوموش یہود دی ایب ستو الیکم چاویوب دکی تاوتا ایدیوم نا سنا خودو فکفایت یومو نو بند کرن اللہ تعالیٰ علیہ سنہ داویان کم استاسونا نمبر کنا واتقوا اللہ ویرگی دان لانا واللہ خاص فاللہ بندی فلیتوکل المومنون توکل کی ماندار ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل تا بر باتی تشارک دیئے بنی اسرائیل یقیناً اغشتی واللہ تعالیٰ کرکوا دا لبنی اسرائیل نا وباسنا من همو او مقرر کری و لیکلی منگا فضیعی بنی اسرائیل کے اسنے عشر نقیبان دولس مشران ادولس نقیبان نقیب مشر توی نگران توی وقال اللہ اخلیف قدویلیو لی نقیبانو تا انی موکمو زغطا و سرمان لینا خمتم السلاتا فضل دمون فبندی کبھے واتیتم الزکاتا او زکات و کبھے وامانتم برسولی او تاسو ایمان و لیتما پر پیغمبرانو باندی وعزرتموم تاسو امداد کبھے تمام در پیغمبرانو واخرستم اللہ خردنا زنا تاسو ورکبھے اللہ لرا خرد حسنین پی خلاص ربر کبھر کبھے لو کفرن عنکمو نالا و توبی زبال لرکم ساسونا سیاتکم گناہون استاسو ودود خلنکمو تاسو بداخل کما جنات جنسنو دا تجریبے کی با من تات لنہارو لان داغینا نیرنا سلور نیرا ومن کا پرا چاچین کا رکو بعد ذالکا رسول دینا من کم استاسونا فقد سوا سبیر یقینن دے گمراشو دنیا گلارنا نیا لارے پلے ہونا فبیمان نقسمو فسوب دماثور دی یہودو میسا قہمو وعدی اخبر لرا لعننا ہمو اللہ معوی دی اللہ مدی من لانت لے گلو وجعننا قلوبم قاسیا او اگرد والمنگا ندید ازرنا قاسیا سخ یحرفون الکلمان موازہی نرس اخوالی لامدکنا چی دوی آرائی کلمی دا خدا پاکا نخبر زیدنا بدلی کی ونسو حضن آدوی ایر کا حضن آغلوی ایسا مما ذکرو دا کتابو جدی تپنور کرشیو ناغا ایسا ایر کلا بھی پداکار سرا ولا تزالو ہمیشہ بوی ہمیشہ با اے پیغمبر آتا خبریں گے تر تلے و تبا خبریں گے اللہ خائن اتنا فخیانت کون کی بانے من حمددی یہودنا اللہ قلیلا منم مگر لک سان بئی چاہی بخیانت نکیا نفافوان ہم و عفو قدیتا وصفا مختواروا ان اللہ بشک خلے پاک محب الموسنین محبت ساتی دحسان کون کو سرا ومن الذين قالوا اباد يا كسان شوينا نسوارا منغا نسوارا يو اخذنا ميثاقكم الله يمغا غشر دينك لك وعدا لما كي سايا يهوديان وسايسان خبر كيا اباد يا ني خلقنا اسوقتي جاموي منغا نسوارا يو اخذنا ميثاقكم منغا غشوا كلك وعدا دي نسواراونا نسو حضنا دی میر کا آغا دو ایسا مم آغا ذکرو چیدی تفل مرکشو پاگی سرا چاگی جیلو نفارینا بین مرعداوتا اللہ ما واشولا پا مبین دبی کی العداوتا دشمنی والبازا بغضو الہ یوم القیامنی تر قیامت پوری وصوف ینبیوم اوزر دے چی خبر بکتی در اللہ تعالی بما کانو یسرون فا کارون سرا جتوی ہے کبھی یا دل کتاب اے دا کتاب خواندانو اے یہود نسوارو حجاکم رسولنا یقین ناغلی اتاو دا زمانگا رسولو مراد پیغمبر علیہ السلام دے یبینو لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب دا پیغمبرو بیانیا ساسو لپار دیرا مسائل کنتم چوی تاسو تخفون جتاسو پٹولو من الکتاب دا کتابنا ویا فون کثیر اما فی بکی دا دیرو قجاکم من اللہ یقین نغلی تاوتا نطرف دا اللہ تعالی نور دا اللہ دا و کتاب مبین او دا کتاب کار دے یہدی بی اللہ ہدایت کے اللہ تعالیٰ پری کتاب سرا اللہ تعالیٰ من اتبع رضوان ہوں آگا چاہتا چاہتا بھی در کی درداد اللہ نسوت اخرے پاخی سبل السلام اللہ رے سلامت یا ویخرج جو من الظلمات وباسی دی درار تیرو دا کپرنا و جہالتنا الى النور رنا دی ایمان توحیتا بیدنی فقبل ادن سرا ویہدیہم او خی اللہ دویتا الى صراط مستقیم علا رنیغا لقد کفر الذین قالوا یقینا کافران یا کسان چوئی ان اللہ والمسیح بے شک اللہ تعالیٰ والمسیح اللہ مسیح تھے جس میں تو مریم دے نگر مسیح علیہ السلام پیدا ہو اللہ بھی دا کافران قلوا اے پیغمبرا فمن یملک من اللہ سوک بمالک شی نتربت اللہ نا شہن نتشی ان ارادہ یفلک المسیح کوئی ارادوں کی خدا پاک کہ حالانکہ مسیح علیہ السلام جسوی تو مریم نے امور دا حدا کی آوازوں کو چپدم کی دی جمی انڈو دا ٹور اللہ حلا کی نہ سوکھتا چتوی تو ہلاکت نہ بچ کی نہ نشتا تھی نہ معلوم شوا کہ مسیح علیہ السلام اللہ نہ دے گا بولے کوئی اللہ نے ہلا کے دبا واللہ ملک السماوات اللہ ذرا باشی دا اسمندنو دا مکدا وما بین وما اواج با مین دنے دوارو کدی یخلق ما یشاہو پیدا کی اللہ شخدے پاکو غواری واللہ والا کل شہن خدیر اللہ تعالی فارشی منی طاقت والا دے وہ دے یہودیانو بلا خبر ذکر کیا شمنگا جنتیانی لکا شمنگا پیغمبران پرشی قالت اليهود والنصارى بينما يهوديان ونصارى نحن ابناء الله من عند الله بشيو واحباه ادخنے دوستانی اللہ پاک بتوئی اے پیغمبر آتی تو آیا بتا تو خدے پاک دامن میں ادخنے پاک دوستان میں تا سنون خدے پاک دامن در کولو حالانکہ دیر یہودیان اللہ تباہ کری دی برباد کری دی من میگی دا کہ تاسو خدای تا من دیئے انہ دا خدای دوستانی ہے بلکہ تاسو انسانانی ہے سنگے چا عام خلق انسانان دی پھر کے کونے پھر کے قلو اے پیغمبرا فلی ما یعذبکم بذنوبکم نوری عذاب درکی اللہ تاسو درہ بذنوبکم فسب دکنون استاذ سرات بل انتم بشر تاسو خدای زامن و دوستانی ہے بلکہ تاسو انسانانی ہے ممن دا اچانا خلق چ اللہ پیدا کرے دے اب پیدا خدای قانون دے یا غفر لمن یشاء بخن کے اللہ اچھا تا یشاء چ خدای بھگو وانی دا بارہ کے یا غفر خدای تابع دار نی اور خدای قرآن متبی بھی اب خدای بخش گئی بخی کنا ويعذب من يشاء عذاب وكيا شاتا يشاء جزا خير فخري شغنا فرماني باغي لا غار سوق شي ولله ملك السماوات خاص الله لرا باشي ناس من نو دل کو دا اما بين اما اوي با من ني دوالو کدا ويلين مسير او خاص دلتا دل دي چت بلاسي اگر وجہ پیغمبران الوالي ما پیغمبر علیہ السلام فرمائی پیغمبران پل پلا خلاص نہ کو ابراہیم علیہ السلام پل پلا خلاص نہ کو نوح علیہ السلام پل سے خلاص نہ کو لوط علیہ السلام پلا خدا خلاص نہ کڑا نبی علیہ السلام پل سے خلاص نہ کو حالانکہ دس درو سے ٹول قوم دشمنی پسرا گشتے ہوا لیکن اللہ وتی پخان بنا نہ واڑی پھگے کو نہ پھگے ایمان پھگے نہ واڑی تا تو کہ ایمان نہیں سے ہے میں پیغمبران بچی ہوا پدی رشتہ مند نہ خلاص ہوئے گی بلکہ نبی علیہ السلام خلی دور تمہیں شہ بچے تانا و فرزا قیامہ کی داتا بوس نکی گی تنا شاہ لورے تانا و داخلی تا بوس کی گی تانا و دا عمالو تا بوس کی گی ان اللہ لینظر الی صورکم و اعمالکم ان اللہ لینظر الی صورکم و اعمالکم خدای پاک ساسو جسو تنگوری خدای پاک ساسو معلوم تنگوری خدای پاک ساسو نصب و حساب تنگوری ولكن ينظر الى اعمالكم وقلوبكم وذي بكساس واخذو تقولي وذي بكساس اعمال تقولي ما بچے تانا مخلے دا تپوس نگی تا چاہ لوری تانا مخلے دا خلی تپوس کی از عمال تپوس پتہ نکی جا یاد الکتاب اے دا کتاب خواندانو دا دیر حق درم خومتے شوئے رہے اور دیر پیغمبران دیر ظالمان تفا کری دی اور نوے مفسد خلق تے شوئے او سمجھے مفسدان دیا مسلمان نو غیر دی بزدیشی اور سانا تکلیم چی رسول پیغمبر علیہ السلام تا ہم دیر ظالمان رسول یا لال کتاب اے دا کتاب خواندانو قد جاءکم رسولنا یقینا غلی تا وتا رسول زمونگا یو بیینو لکم چاگا بیان کی تا وتا علا فترت من الرسول بغا قطع کی دلو آفا بندی دلو دا پیغمبران سرا لکہ جن نبی علیہ السلام پیغمبر شو لتن دیر زمانہ مخ پیغمبران نزی لاغلے آدھا پترت زمانہ وا دا جہالت زمانہ وا اللہ و توی چی پیغمبر زمانگا غلی دے چی با نہیں تا ہوتا علا فترت من الرسول رسو دغا دیر مدی دا بندی دلو دا پیغمبرانونا ان تقولو دا پیغمبر میں ذکر ہو لے گو تا سنو وے ما جانا چند را غلی منگا تا من بشینا سوکو یرا سوک زر ورکون کے ولا نزیرنا آن در غلی یرا ان کی منگتا ہی سوک نزر غلی جو دا خبران شے پیش کو لے مخجا کم بشیرنو یکن نالے تا دا پیغمبر علیہ السلام دا بشارت عمر کوئی ونزیر و یرم عمر کوئی واللہ والا کل شہن قدیر اللہ تعالیٰ پارشی میں طاقت والا دے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ دا بقى سر پر بس گئی دا دے پر بس گئی چھتا اپنے اسرائیل لکھنا اپنے اسرائیل سے خبر کی گئی نہ اللہ و تعالیٰ سے گورا تا دا خود موسیٰ علیہ السلام تابدار خلقی ہے حال اللہ تروات پر کھڑے ہو اور تا سو تاغا پیغمبر لے گلے ہو اوغرا تا سر نعمت نیاد کھڑے ہو اور دا فرعون نے اخلاص کرے اخدے پر حکم سرا اور دیر لے احسانات سرا کری دی اور بیغان نے جہاد مطالبہ اکڑا دا سو وقت سو بھی تلاش اس طرف دینار سی وہ جنگیں گے ہم نے لیکن پارام بندینا سی مطلب نہ ہے کہ تاثر سے قومی ہے جی پیغمبر تھا مخامخ دا سے خبر کھوے شاقہ پھول دردہ وے آدھا بزدلے اظہار مکو ویس خال موسیٰ تکم مقی موسیٰ علیہ السلام دے قومی اخبر قوم تے ملو یا قومی اے زمان قوما اس کرو نعمت اللہ علیکم یاد کے نعمت اللہ اللہ تعالیٰ جب تا سبحان نے کڑی دی پر میں خود نعمت سنیا دیا دیر نعمت سنیا دیا نکڑی دی خلوے نعمت سنیا پکتا دیا سکورا عام طور سرا پر دنیا کی ستا سو حکومت و حکمرانی با اور زیاد پر دو کہ پیغمبران تشیو دی دا حکومت دامی ہوئے نعمت دی اور داغین علاوہ جس طرح نعمتوں نے میں نکلی دائیں وہ سو انتہا نشتہ دی آپ بار بار قرآن ذکر کری دی یاد کہ نعمتوں نے اللہ سکری دی اللہ تعالیٰ پتا سبان دی ایجا لفیکم انبیاء لکھ جا اللہ کا ذولی پتا سکتی ہم برانا وجا لکم ملوکا اور اللہ کا ذولی تا سکرا بادشاہانا واتا کم اور ذکری تا وطا اگا موجدے یوا نعمتوں مالم یوتے جنہی پر کشوی آدھن یو کستا من العالمین یو عالم تا یو عالم تنی رو کشوی لکا منو سلوا دا یو عالم تنی رو کشوی بغیر سلوا دے نعمتوں شکر پکاری شکر سر شکر دا دے لیکن دا بیت المقدس سکن دا دا دیر خمبر جتے آو شاتم پکیری نیرونم پکیری بہونم پکیری دیر شاد آم پرکتے جہاد تا ننوزے اور تا سل بخلے طاقت اتر گئی یا قوم دخلو الارض المقدسة اللذی فلسطین علاقہ اے زما قوما داخل شے دزم کتا المقدستا چتا دزم کدا چتا نیر پاکدا امقدس مکدا اور دیر مبارکا عظم کدا دیر پیغمبران پکی ترشوی دی اللتی دا عظم کدا حتب اللہ علیکمو شای اللہ لکری دستا سو دفارا نکڑا کرنا ولا ترتد ولا ترتد ولا تبارکمو تا سو مگر دے بخبول شاکانو باندے انہی جنگ نا جہاد نمو بس کے گے فتن خلیبو خاسرین نکو تا سو مگر دے دے تا سو باپا تاوان کشے تو خسران کے بشے نوان خدی وی چیرا منگا در ملک سیل کوا سکشان لگو او یا کسان لگو لے کر دا ملک دوڑے پر سلی اقرد سیوا پاس ایک رہا لے خوم دا غیر خلق خبر کئی شیرا واقعی موسیٰ علیہ السلام دیکھا میں خبر کی دیر خول ملک دے پیم پک زیادتی شادم پک زیادتی شادم پک زیادتی میں وی دانی باغونا دیا خول گویا دی پک دیرون لے شریع دیا او دیر شادا ملک دے خدا چھ خلق دیر بڑا ور خلق دے خبر یا اللہ تعالیٰ سے منگا پہ مصر کے مر شیو نہ خبر ہوا اس منگا بولتے ہوتے خر کر منگا پہ وجنے اور چھ جوڑ کے چمگا نزوا چھوٹے چھ جوڑ کر دو کسان کے پاس ہے تو یو خالب ہو آئیو یوں شاید میں نوں آدوار ہوتا خبر وکڑا چکوڑا رکھ دے قانون ڈالے چلا بس نے ڈال دیا اخبار تک دی یا قومی تو خلو اللہ عرض بالمقدسة اللتی اے زما قوما داخل شید از مکتا شدانی رفاق از مکتا اللتی از مکتا کتب اللہ علیکم شا اللہ علی کلی دا مخورا کری اسا سر پارا ولا تردد ول علا ادبارکم تاسو مگر دے بخور شاکانو باندے ولی کو کر دے دے بطن قلیم و قاترین تاسو بشے پتاوان کے پر نقصان کے قالوا قومت بھی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان فیہا قوما جبارین فدے ملکی تاس قوم دے چڑے زورور قوم دے او طاقتور قوم دے و انا بشکا منگا شو لن ندخلا ہرگز نہ داخل کو دکھنی تا حتی تراغ پورے یخرجو منہا چدا خلق دے دکھنی نوزی بخبلا وہی یخرجو منا کدا خلق بخبر و تل اے موسی علیہ السلام وینا داخلون من ما سے داخل جو یا بولے پیش میں قال رجلان من الذين هم يتوسلوا دا کسان یخافونا یذ ذا اللہ نے ائے دل انا من لا علیہ ما شنو ہم کنے اللہ تعالی پے دوڑ باندھی نو تے سوبے ادخلوا علیہم الباب داخل سے پدا خلق بانے پا گیٹ بانے پا دروازہ بانے پیزا دخل تمو ہو سی خلق نہ تاو داخل سے فینکم غالبون تاسو با یکنن غالبی ہے واللہ یا خاص پا اللہ بانے متوکل و توکل کوے ان کنتم مومنین خطاس ایمانداری ہے نقالو قوم یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلها ہرگز منگا نداخلے گو دیکھلی تا بدانا میں شدہ پارا ما دامو پیا تر سو پورے جدا خلق پھلے کے لکھی آبادی آپ تو خام خام بار بار وے نفس سب راشت آنتا تا ورب کو سارا بدلاشی وقاتل اتوارا جگڑا ہو گئے انہا ہاونا قائدون نمد اللہ کی پارام بھلے ناسو چھ جنگوں کے کہنا کرے خود ہی شیر مگو بیتا چھو نمو سارے سلام سو گیا دان دران خلق قال موسیٰ علیہ السلام رب ازم ربا انی لا املک دو مالک نیما الا نفسی مگر دخل ذان واخی و دخل رورو یا اللہ دا زما قوم جو دس خبریں ما تو کرلا ففرق بیننا اے خدا پاکا جدا والنا والے فما بین زمانگا کی و بین القوم الفاسقین فما بین قوم فاسقانو کی خدا ما دینا جدا کی قال اخلاف وتوبنا فانما فانا محرمتنا دا مبارک کلے دا شاداب کلے دا حرام کرشوے دے پدی باندے اربعین سنا سلوی اخکار پورے یتی ہونا دی بحیران بیران پتی دشنوں کے گردی یتیہون الارض حیران بیران ما پدے دشت کے گرزی پدے سارائے سینا کے بگرزی ولا تاسا مخبکے گا موسیٰ علا قوم الفاسقین فا قوم فاسقانو باندے بس دیں آدم بالحق اذ خربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر آدم علیہ السلام تو بشو مطلب دار ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا شو داخل بنے انسان ہو دو بچی بے سار کے دل ہو تو بے مقام کے دل یو نر و خزر نجھے کم و سار کے پیدا شو مثال طور پر دے ناغ جنے بے مقام آگے سرا الگ سرا پر نکاح کرا آدم مقام آگے جنے بے سرا آگے سرا پر نکاح کرا نوس قابل و حابل چکمی درونو کانا نو قابل سرا چکم لورو کم خور پیدا شوی دا قابل سرا خیصا وا حابل سرا چکم لور پیدا خور پیدا شوی دا آگے پوٹے بدرنگا وا قابل و تیزر اخبر خور پر نکالا ما آدم علیہ السلامہ تو ہے دا قانون دے گناہ دا آغا نکل آئے دن آغا وطیز خالا دو دوارا قربانی کچھ گئے چچا قربانی اللہ قبول کرلا نو آبا پا حق بانی گئے نو دو خرگر اللہ لکم مدیدارا پہ خلاص خدای پاکتا پیش کرو دے بلسا اربش اربش روا گئے چھو شکور کے پریش کرو آسمان نچور آگے دا دن قربانی قبول شد روی سے دلا آزا قابل قربانی پرتا پاتش پر نے پہ غصہ کر آئے حوشر میں کرنا آقا تے گورا دا خود ما کر رہے دا خدا زن کی تقوی پیدا کر پردگاری پیدا کر اللہ نیارہ پیدا کر نستا قربانی میں مقبول چی کرنا اللہ چی عمل قبلی نا آقا دا متقیان قبلی آقا دا تاوی نما آقا تا ماوی نا خود استا دا وجلو انتخاب نکم اگر چی دفاع بکوما خوکا پا دفاع کی تمانا مر شوی یا زخمی شوی نا داری مبالو پتا بندی باہر تک دین خود لگے دا آقا خود روڑی ملک خواہ قابض لگے دا آنا کارا وَتُلُوَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَا قُلُوا لَا پِغَمْبَرَا پَدِي بَنِ اسرائیلُ بَنْدِ اَقِسَا دَا دُو زَامُنُ آدم علیہ السلام بِالْحَقِّ فَاقْسَرَا اِذْ خَرَّبَا چَارْكَلَا دِدْوَالُ قُرْبَانِ فِيشْلَلَا قُرْبَانًا قُرْبَانِ وتقبل من احدهما نقبل اقرا الله تعالى يوزر ادوارنا ولم يتقبل من الاخر او قبل نشولا دابلنا نمطلب داري جدا حبيل قرباني الله قبل اقرا الله او قابيل قرباني الله قبل اقرا الله قالوا من قابيل لا اقتلنك خام حاضتا وجنما دا قصص پر ذکر پدی باندې پر دا قصص دینا پر ذکر کئی چھ بنی اسرائیل ته دا خبره خئی چھ ګور استاد در رسول الله سره سب عناد دے او زد دے اویز دشمن نشته دی عناد دې دی خدای پیغمبر کړی دی نه دې عناد د وجینا نه دې تاسو منسوبو کړل تاسو دعوت ورکړی دی مړ کوه نہ پر مخ کا واقعہ درشی میں کہنا لیکن نہ پہلا خبر ہے کہ خدا پا خبر کو استاد دعوت کا در نہ لگے لیکن تاس ہو دے ختموں کا نہ ملکوں کا نہ نگونا دا عینات مکوے او دا عینات سب سو گئی نہ بیخ میں مانا شوی دے وی تو گونا آدم علیہ السلام دو بچیو یہو کہ عینات ہو بلکہ زدو او اخپل روڑی ملک بغیر گناہ بغیر صدقہ بے پا اخپل قلوبہ نسو سیمون ہوا نو دا واقعہ دے دا پارا ذکر شلا بنی سلیلو تا وی چھ زان کی آغا صفت دا آدم علیہ السلام دا عظیم پیدا کوئے چھ آغا ناکارا ہو بدعمل ہو دوے مدارا چھ زد پکیو عناد پکیو نو تاسم زان کی عناد مپ پیدا کوئے پیغمبر آخری پیغمبر دے اللہ را لے گلے دے آو تاسو دا بدمن ایمان روڑے آو تاسو را پارا کامیابی دے وطلو علیہما اولو لا پیغمبر آفدی بن اسرائیل بانی قصادہ دو زامن آدم علیہ السلام من حق پاک سرا اس خر ربا قربان انتکلا دی پیشلا قربانی فتقبل من آدیما قبل شلا یودر ادوارنا ولم يتقبل من الآخر قبل نشوا دابنا وقال حابیل وتویل لا قبلنکا زبتا خام حامل کوما قال حابیل وتویل رورو انما يتقبل الله من المتقین بشکا قربانی قبلی اللہ پاک ود متقیاننا فدی کے زمان سے قصور نشترے زان کے تقوی پر انگاری پیدا کا اخلاص پیدا کا لئن بسد تا غرور حابیل وتویل لئن بسد تا کتوب دے ماتا الی ماتا ید کلاس پل لتقتلنی دید پارا جتما مڑکے مانا بباسطن نمز اگدون کی یدیا لاس پل الی کتا تا لیقتلکا دید پارا جتا دا قتل کما دفاع مکوم لیکن دا کرنو کما ازول دا کرنکم انی خاف اللہ مشک زیرگم دا رب العالمین مشک زیرگم دا اللہ رب العالمین سپال ان کی دٹو المخلوقات دے انی اریدو حبیل و دوئی مشک زیرادکم انتبو آ تاختشی بیسمی زمان پا گناہ سرا و اسمی کا پخفل گناہ سرا فتکون من اصحاب النار نشیبت مرگر دورو وزارک جزا وزوالمین او دا جزا دا بدر الظالمان دا انتو بزالینو وردگی حضرت تا تراس نوچتو ما فتوعت له نفسه نو اگدکل له دتا خیستکر له دے قابل تا نفس اخفل نفس قتل اخی او جل در اخفل فقتله نارور قتل کو فاضبا من الخاسرین نوگر دے دے دانا لتاوانیان انا او دا نوفان کا ان کنا بے والا چل نمردی رور اگردو پشا باندیا غد جسا تکی دانو منی قتل کنا خاکول چل نمردتا نو اللہ یا فاقرو لے گا غصا اس شیعو او هغه چې کوم ځمکه او کنو له کنو لا شی پکې واچو او به خور را وړو دا اته ته قتل دوی جو خو وګوره زه درې کارګه نه ماجه ده شما فکر یې امام نه رو را بارا کند کنو لې وي اپ کې مچو لې کنا بابا صلی الله را بنا ولي ګل کلا یو کارګه یبسو فنر دې چې ټوګلې او کنو لو دې کار پدما کې اوس شی پکې خاص لیرو یاو دید پارا چدا کرو خیدی دی خابین تا کے پیواری سو تاخی چسنگی پٹیا لاش درو خلا من دوائی کس دا چکارو کا وقالا حابیلو وی خابیلو ویل یا ویلتا ای افسوس مان را آجز تو جز آجز شما انکون مثل آدل غراب چشیوی ز پشان ددی غراب دری کارگا ایتا بس آنم ام نشم کنا ناس سمیلا جسا فخبر شا کردولا نو پا اورایی اصو تخی نو دو بیخق اغلا شد رور خلو فاز با من النادمین نو گردی ددی لخب مان تیانونا دی لخب مانو کرد شیوا من اجل ذالکا ندی وجنا کتبنا علی بنی اسرائیل نکلیو منگا بنی اسرائیل باندے انہو من قتل نفسنا چاچ قتل کوئیو نفس را بغیر نفسنا بغیر دائے وزد نفسنا آسے برنا کے قتل کو او فسادنا او بغیر دا فسادنا یو نفس ملکو پی الارض بزما کی نفکانما قتل الناس جمیعا ویکی دا ملکو خلق ٹولو چیو نفس پناہ حق بانیو برنا کے عمل کی دا سشوا چی تا ٹول انسانان ملکل ومن آیا شاج جمدے کو یو نفس لرا فکانما آیا ناسا بشکت جمدی کرل خلق ٹول لرا آخیو سڑی ولگی او نفس دا جون ورکی حیات ورکی انداز اشراله کې ټول انسانان دې تم ذکر کړو ولقد جاءتم رسولنا یقینا غرید به تر رسولان زمونگا بالبينات فواضح حکم نصرا ثم ان كثيرا منهم بعد ذي يهودنا بعد ذلك رسول دينا في الارض فما كي لمسرفون خامازیتی کون کیوں انما جزاء الذین بشک جزاء دا کسانو یحاربون اللہ چا جنگ کئی جنگ کوی دا اللہ سرا ورسولون او دا رسول دا اللہ سرا ویسعون فی الارض او دا آخر کوشش کی پدما کی فسادا دا فساد کوشش کئی دا اللہ سرا او دا رسول دا جنگ دا جتا مخالفت کے ناصر جنگ دے کر نا اللہ وہی چی دے کوشش کئی بدما کے فساد آئیو قتلو نا دا حکم دے جدی دے قتل کریشی آئیو سلبو یادی فسولے کریشی آتو قطع ایدیہما آیادی پری کریشی لا سنا تد ورجل مخفید دا من خلاف عدل بدل آیون فاو آیاد دیو شرلشی من الارد دزمکن ری جلاوطن شی ذالک لهم خزن دا شرمگی دوی دفارا فی الدنیا پر دنیا کے ولهم فی الاخرت عذاب و نظیم دوی دفارا فاخرت کی عذاب ویدے اللہ الذین تابو مگر آکسان چی توبو باسی من قبل ان تقدرو مخید دینا چی تاسو تا ختم میں پاوی باندے ان استاس دا قریب تارین دا حکومت دا قریب تارین مخی مخی تبو بسلا فالمو پوشی ان اللہ غفور الرحیم اللہ پا ان کی میرا بانا دے بدر تبو بسلا استاس دا قریب تارین بچو نبس دے ازاد شوا یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ اے آکستانو چتا سی مان نوڑے دے دا اللہ نو یرے گئے وابتو الیہ الوسیلتا اولٹوے اللہ تا وسیلات ذریعہ او واسطہ اللہ تا پس ترکہ بنے ہونے دیشے نا ترکہ دارا چیا جہاد دے یا عمل دے نیک صالح دے قرآن دے اللہ قرآن بنے عمل کھول دے دا وسیلتا پتے بنے اللہ ترسے گئے دا نشی بابا گار مخے کی اہ بابا گار ہوتا ہے پر ذریعہ مانے ترسے گئے عرص لکھ پل عمل دے تو دبل جب عمل نہیں سکھلاتے دے اللہ تب وسیلت لٹے یا با جہاد کے یا با قرآن بنے عمل کے یا با قرآن در سن کے یا با خپل و تقوی کے کدے یا با بل تخے آد خپل منزون و دخپل عبادات و پورا احتمام مساتے دا وسیلت رب دفارا یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ اے کسانو جی تاسو ایمان جوڑے دے ویرگے دا اللہ تعالیٰ نا وابتو الی الوسیلتا ولٹوے اللہ تعالیٰ ذریعہ درسے دو مخبر ہوئی وجائدو یو سجف کدالا چی جہاد اکھے فی سبیلہی دا اللہ فلار کے کافران سرا او دا کلمی دو چتواری سرا او جنگے گا او شیطانی قوتنا لرکا رحمانی قوت پر امن کرا والا وجائدو فی سبیلی جہادو کے پلار دا اللہ کے لیکن رسول اللہ پخپلا پی نفس نفیس میدان جہاد کی والار دے صحابہ و سلدیو جہاد کئی اپا جنگی ہوت کے دے صحابہ تخدید لیو لیکن جاوی غش بندے دے جا جحمل شیو نو تخدید لیو نبی علیہ السلام پر میدان جہاد کے بنارے آواز کی الیہ عباد اللہ الیہ عباد اللہ کافران لگیا دی حملے کی پر رسول اللہ من جدے قتل کو لیکن سے صحابہ و سرو طلحا رضی اللہ تعالیٰ ہم پر کمو اغالہ سنے چاہتے رکھلو سلیری زحمنا لحضرت طلحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلا سنے پیدا شیوا لیکن حضور علیہ السلام سے گزارنے پر گئے اگر جتا حضور علیہ السلام سر مبارک ام زخم شیو اگر خون مبارک ام شیطان شیو لیکن فضائے بنے کلک بلارو چی انا ابن عبد المطلب چی زبوری دا عبد المطلب زیما آو زه پیغمبر ما درو جنې ما الی عباد الله راشه د خپل بندګانو ما تا دا jihad دی دا لوی عمل دی دیو جن حضور علیہ السلام وی چھ خدا ما ملک پہ جہاد کی بے میں جم دے کے مڑ میں کے بے میں جم دے کے دا تمنا ندی جہاد حضور علیہ السلام کولا ہو چھتا عمل لکانا جہاد کوئے فی سبیلی بلارد اللہ کے پہنے کہ شیطانی قوتوں نہ ختمی گی اور رحمانی نظام اور رحمانی قوتوں نہ ملک راضی وجائدو فی سبیلی جہاد کوئے دا خدا پلار کے لعلکم تفلحون دیر پارا جتاسو کامیاب شے ان الذین کفروا مشگا کسان شے کفر کرے دے لو ان لهم ما فی الارض جمیعا کچھ تشید کفار دفارا آمال دولت چھ پزما کے دے جمیعا نغنڈو ومثلہو آفشان داغی وسر نور مالشی ماہود لسرا لیفتدو بھی چھتا ٹول مال دچن نا دنیا ور کی لیفتدو بھی دینا پارا چھتا ٹول مال ور کی فاغیت را من عذابی و من خیامت دا عذاب درد دا خیامتنا نا اللہ وی ما تقبل من امو ندا مال بت اللہ خبون نکی دوینا ولہم عذاب نلیم عذاب پارا با عذاب درناک وی دنیا کے وہ سڑے گرفتاری پمار میں نے خلاصی کی کرنا یا ڈر ٹپرے بھی آگے نہ خلاص کی یا شفارسن اوشی پکی لیکن آخرت کے صرف عمل عمل نے خراب بھی پمان نے شخلا سے دے پڈل ٹپرا نے شخلا سے دے پزور اور جتبا نے شخلا سے دے نزدک اللہ پاک فرمائی یریدون یخرجوا من النار داخلك ما رزق جدی و دی دورنا وما هم بخارجین منها لیکن نبی دی و تن کی دل جہنم نا ولهم عذاب مقیم عذید پر عذاب چکم نے ہمیشہ دے والسارق والسارقت وقت وید یوما جزام بما کذبان کال من اللہ واللہ عزیز حکیم اسلامی حکومت تے کنا نہ سڑے لگے دخلا اکڑلا یا خزو لگے دخلا اکڑلا آگے بانے شہادت تیر شو آگے نے بلا سے کہے وہ سارے ہو غل سڑے وہ سارے کا تو او غلا خزا فخت ہوں اے دے ہما فری کے لہسن دے دوارو جزام بما کسبا دا جزا دا او دا بدل دا بما بسب دا اے بانے کسبا چھنے دوارو کسب کڑے دا غلے کڑے دا نکالا من اللہ نائبتنا کا سزارا من اللہ دا اللہ طرفنا واللہ عزیز و حکیم اللہ ذرہ ورد حکمت والا دے برسر عام سے کم نے اسنے اللہ سپنے کے نفر کو تپتہ رہ کی کہنا لالوی پڑھت دیا جزام بما کا سبا نکالا من اللہ فمن تابا جاگی توبہ ویسرا من بعد ظلمی رسل ظلم اخبرنا واصلہ اب اصلاح دا عمل اکڑنو فإن اللہ یتوب علی بشک اللہ طلابا احسان کی پت باندے ان اللہ غفور رحیم بشک اللہ طلابا ان کی میرا بانا بادشاہ دے علم دا دم آیا تنفے گے بلکہ پوئے گے شان اللہ لہو ملک السماوات چھ بشک اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانو نظم قدا یعظم من یشاہو عذاب کیا چاہتا جخدے واری ویغفر لمن یشاء بخن کی اللہ تعالی چاہتا چواری واللہ علا کل شئن خدیر اللہ تعالی فاسی مہن طاقت والا دے اس نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی جدا کفار لکوبر پکانو کے دیر منی تر دی گر دی تائی دا نکم جن کیا یا ایو الرسول اے پیغمبرا لا یا زنو کا غم زندگی کی تازرا غم زندگی کی تازرا غم زندگی کی تازرا یا ایو الرسول اے پیغمبر علیہ السلام لا یا زنو کا غم زندگی کی تازرا غم جن دین کی تعالی الذین کسانی سارون فی الکفر چوی تلوار کی ہوتی ذکی پکپر کے من الذین قالوا دادا کسان نذی قالوا شوی آمننا من ایمان لنے جا فاہم وخفلو خلوبان دے ولم تو من قلوب ہمو ایمان نشتر یزی پرنن کے ایمان نشتر پرنن کے ومن الذین حادو دا کسان دے چی یہودیان دی سماؤن للکذبو دی اور دل گئی سماؤنا دی وقت گری دیر اور دل کو ساتا سماؤنا او حال دی چدا یہودیان دی دیر اور دل کی ستا خبر اوری دفار دے للکذبو چدی درو جون کی سماؤنا اور دن کی دی استادا خبرے لکھو من آخرین قوم نورتا دیودان بدن بیلی السلام ملی سرالل نبی علیہ السلام خبت دروغ نبی خبت خدا قرآن بیانو لیکن دی خبر وجہ نبی علیہ السلام کولے اوا خبر بدی یہودیان گورے دے ناغری سر بے نور خرافات یو ذکر لگا چیتا خبری منگا دا پیغمبر نوری بے ناغا دروغ خبری بے نزان نجور کری بے اب اے نور قوم تارو لے نزکوی سماؤنا دیوری دن کی دی اس تا خبر لرا لقوم اندفار دا قوم آخری چی نور قوم دے لم یا تو کا چاوی ندرا گلی تا دے پیغمبرا چاوی ندرا گلی تا دے پیغمبرا دی بدا خبر ہو رہے دے یو ہر نفون الکلمہ دی با بدلو لیا کلمی من بعد موادی رستو دا خلقل زیننا آقا کلمی با دی بدل کرے یقولونا دی باوی انو تیتمو و تاوتا ترک ریشولے حاضا دا خبرے امنگ چہرہ ذکر کر لے پہ حضور پدی بانے عمل کے دون سے تھے وَإِلَّمْ تُوْتَوْا اگتاو تا خبر در نکرشے پہ حضرو نزانو سا تیرے دی پیغمبرنا انی دیب تخپل منصوبہ دروغ جورا کرلا خدا سے خبر در کر لے دی پیغمبر نبی علیہ السلام نا قبول کے اونی سے خدا سے نبی نور خبر میں بے زان تو ساتھ ہے گورے پہ لم تو ہوتا ہو خدا خبر تو در نکلے شوین فاظرو زانو ساتھ ہے ردی سے امبرنا ومن یرد اللہ آواسو کو جرادو کہ اللہ تعالیٰ فتنتو نہ فتنی اچھول دا ہو ولم تملک لہو من اللہ شیعا تب مالک نی دا غدا فراد ترب دا اللہ نلیس شی اللہ دی گمراہ کئی بدرہ کئی دنیا پر دنیا کی شرمنگی دا ولہم فی الآخرت عذاب عظیم پر آخرت کے عذاب دے سمعونا للکذب دا یہود اوریدن کی درہو درا اکالون لسحتو او خلون کی دی حرام للا پین جاؤں کا خدویر آشی تاتا یوم صلح روڑی ایوم مقدمات روڑی نفحکم بینامو اے پھر امبرا پیسرک وفا مہندتوی کی آوارزانمو یا اراز کردوینا دا یوم صلح پر غشیو دیا خف کل خاندان جنیوا آگے زنا کرے گا یہود دا مختلا چنا دا دا رجم نہ بچی اور دا حد نہ بچی مدنی حکومت ہو رسول اللہ سرو یہود ہو اسی پا مدینے کو سے دل نہ ذلت پا انداز کی جزے بے اور کوئلہ نزیوی پیغمبر تدا خب مسئلہ پیش کے خدا سے مسئلہ اور خدا سے حکم در کو نبیہ قبولیں گے اور خدا سے در نکو نمقم لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے لو چھ دیر پار رجم دے آوے رجم کو زنگ پہ تورات نیشتا دے ویتا سورج تورات روڑے تورات دی روڑو لیکن چکم دے کہ رجم آیا تونے پٹکڑیو رسول اللہ پاگئے نہ پیدا لیکن بلی ہوئے ہو دیو آگا پدے بانے پوئشو آخاق پرستمو آوے دلہ سو شد کا چلا تو جت کو نو درج میات آگے نہ دیکھو تو نو اللہ پیغمبر تو وہی چدا یہو تالا کا مقدمہ روڑی استا خو غدا کتے تے راز کے کو فیصلہ کے کو فیصلہ کے نو فیصلہ پہا خبان دے گا رزق اللہ پین جاؤں کا خودی یہودو رات رو کرتا تا پاکم بینکم فیصلہ کو پامین ندی کی آوارزان ہمو آیا اراز فردوینا وین طور زان ہم کو تیراس کے ردوینا فلن یزرک شیء دی زرن نش رسول تا تمام رشی وین حکم تا کو تو فیصلہ کے اے پیغمبرا فحکم بینام نہ فیصلہ کو فما میں ندی کی بالقسط انصاف سرا ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالی محبت ساتھی انصاف کو ان کو سرا وکیف یحکمونک اور سرنگ بدی حاکم مقرر کی تاز لے تھے ہم برا تائیچ سر حاکم نے مقرر ریا ویندام التورات او دی سرا تورات موجود دے فیہا حکم اللہ سپاہے کی حکم دا اللہ موجود دے سم یتولون من بعد ذالکا بیدوی اولی داغینا سم یتولون بے اولی من بعد ذکا رسی داغینا مولا ایک بالمومنین نری دی ایماندار ان انزلنا التوراۃ بشک منگنا دیکھنے تورا تھا کیا خودنا چھپے کے ہدایت تیوار خودنا دا دخل خدا پارا و نور نورا رنا دا یحکمو بیان نبیونا فیصلے بکولے بدے تورات بانے پیغمبرانو الذین آغا پیغمبران اسلمو چاوی دا اللہ حکم تتابع دارو آپ سرے بیچا دا پارا کولے للذین آدو دا کسان دا پارا چی یہودیانو والربانی انو اوا کسان چا خدا پرس خلقو ویحبار والاحبارو او عالمانو بمسو فیزو پسو ابدائے باندے چی دوی طلب دا حفاظت کو دا تورات من کتاب اللہ کتاب اللہ وکان والے شہدا او دی پدی بنی گواہان فلا خاشو الناس میرے گئے پہ مم میرے گئے دخل کنا وخشونی واللہ وی زمانہ میرے گئے فلا تشترو بی آیاتی سمنن خلیلا مال پیتن زمان سرا سمنن خلیلا دنیا لگا ومن لم یخم بما انزل اللہ چاچی فیصلہ نکلا پا قرآن بانی چا اللہ نازل کھڑی دے اولائکم الکافرون اللہ ویدہ کسان کافران دی وکتبنا لیمو اللہ امونگے لکھنیو پدی باندے فی حابدی تورات کے ان النفس بالنفس چیو انسان پا مقابلہ دا بالنفس کے دے والعین بالعین او سرگا پا مقابلہ دا سرگا کے دا کوئیو انسان لگے دا بالنسان ملکو نا انسان پا ملکی گیا قصاد کی گیا یا لگے سر کہتے ہوئے صلاح ناغر مصر کو باسیا والانفا یا پوزہ تے پریک للا نفوزہ پا مقابلہ دا پوزہ کی دا ولوزہ ناغوک پا مقابلہ دا غوک کی دے وسین غاخ پا مقابلہ دا غاخ کی دے والجروم قصاص طول زخمنا برابر دی چی سنگ دے زخم اکڑے تغشن زمین کہتا فمن تصدق به شاج خیرات کو پائے سرا آسو کی چیزاں نکلے دیں یا تے خاخ یا خوز پر کڑے دا اگر وہ تیزا ماں ماں پر لے بیٹے دا خرا فوا کفات لہو ندغا پتا ان کے داگا دا پارا ومن لم یحکمو شاج پہ سلاو نکڑا بما فا قرآن مانے انزل اللہ چلنا نظر کرے دے اولائکم الظالمون اللہ ویدا کسان ظالمان دی وقفنا الاثارين الله في در پہلے گریو منگا رسو داوینا بے سب مریم عیسیٰ دی مریم مصدقنا دیم تصدیق کون کے علماء دا کتابونو بین یدی جمعکر دنوا ادنا مخصو کو من التورات وج توراتو واتینا الانجیل ورکلم عیسیٰ علیہ السلام تنجیل کتابو فیہ حدن چپدے کے ہدایت دا عالم دا فارا ونورن ورناوا ومصدقن دا انجیلیم تصدیق کون کے لما بین یدی دا کتابونو جمعکر دنوا من التورات مخن التورات وهدنا او دا انجيل هدايه العالم نفارا وموعظه للمتقين او وعظ نسيت دا متقين فرزگار ظفارا وليحكم اهل الانجيل الله فيصله دكي اهل الانجيل والا بما فا حكم باندي با قانون باندي انزل الله جل على ذكره فالانجيل كي ومن لم يحكمو شاج فیصلہ نکلا بما فا قانون باندے انزل اللہ و چلہ نظر کردے اولائک هم الفاسقون اللہ و ادا فاسقان دی مورا دریتا پیپر گولے کافران دی ظالمان دی فاسقان دی چیزا خضیف کتاب باندے فیصلہ نکلے وانزل نیلے کل کتابا اے پیغمبرہ نظر کردے ماتا تا قرآن بالحق بحق سرا مصدقا لما بین ایدی دا قرآن تصدیق کون کی دا کتابونو چمخ کی ردن تیر شویدی من الکتاب دنو کتابونا تورات انجیل زبور و محامدنا او دا قرآن چکم دی محافظ دی او ساتون کی دی علی آ کتابونو درا فحکم بینام نئے پیغمبرا فیصلکو فامین دی خلو کی بما مطابق دا قانون انزل اللہ جل نازل کرے دے ولا تتبع احواءهم تتبع دائمہ گوانا خوشات دے خلقو اما جاکا دا سیدنا دا قرآننا چراغلی تاتا من الحق چا قرآن دے لکل جاننا دا ہر یو قوم نپارا دا ہر یو قوم نپارا گردول دیمونگا منکم ستاسونا شرعتن یو شریعتا یعنی اصول دا شریعت منگا گردول دی ومن حاجا او یو پک لارا دا عمل دا لوی لارا دا ولو شاء اللہ واللہ اختلے لجارکم نخام آغا گردول بیوئی تاس امتا وائلتنا امت یو دلا ولكن ليبلوكم لكن الله يوم متنكر ذوله بلکہ بیلی بیلی دریاؤں کر ذوله ليبلوكم دل پارا چمتحان کی پتا سبان دی فیما پا احکام کی آتاکم اتاسو لخدای در کری دی فستبقن خیرات فستلوار کے ویدن اکو پکارون کی الاللہ مرجعکم خاص اللہ تاستاس رجودا جمعی اندر ٹھولو فنبیوکمو اللہ عزب خبر درکم تاسو رب قیامت کی بما کنتم پی تختیفونو فاغم صلوکی تاسو پک اختلاف کرے وی وانحکم بینامو فیصلی کوئی فاہم بین خفر کی بما فا کتاب باندے انزل اللہ وش اللہ نازل کرے وی چھ قرآن دے ولا تتب الاحواہم تب داریم کو دخوائشاتو دن یہودو وحذرهم اذان تو ساتا ان يفتنوا کا یذی فتنہ کی واچی تعالی ان بعد ما دباز احکامنا انزل الله جنا ذکر اللہ تعالی تا کا دی والی جتا دے قران والیا وین تو اللہ کو بیو کر دے دل فالم فیشا انما یرید اللہ بسکے راز کے خدے پاک آئیو سیب ہم چور سیدی یہود بتا بباز ذنوب ہم بباز گنہون خلصرا عذاب ترسی گی وین کثیر من الناس لفاسقون اور دیل خلقنا خامہا فاسقان دی اب حکم الجاہلیت آیا فیصلی دی جاہلیت یبونا داد ظالمان طلب کوی ومن احسن من اللہ حکما سوگ دیر خیستری رترب دا اللہ نا فبیسلو قولو کی لقوم یوکنون دا قوم نفارا شاوی یقین ساتھی یا ایو الذین آمنو اے دیمان خواندانو لا تتغد الیہود والنسوارا تا سمیت یہود نسوارا اولیاء دوستان نسر دوستی مکرے بعض ام اولیاء بعض بعضی لدی یہودنا دوستان دیر بعضی ومن يتولهم الله بشاجي دوسي ساتلا يهود نصارى وسرى من کم ستا سنائے مومنانو فإنہو منہم ندا انسان دا یہودیانو ندے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بشک اللہ تعالی ہدایت نکی قوم ظالم تا فتر الذین فی قلوبهم مرض تبوین آکسان چداوی پذن کی مرض نفاق سے یسارعون فیہم نیم تلوار کئی فیہم پدوست ہے یہود کے یقولون عدیوی نحشا منگ یریگو ان تصیبنا چو برسی کی منگتا دائیتن حوادث زمانے علاقہ دا یہود پٹول دنیا میں نے خابیز دی نزوی سرا راز باس پکار دے سنہ پکار دا حوالی سے آپ پیدا شی ندی من سے امداد کی کر امداد کی کر امداد سے کسا منافقت مسلمانوں کے موجود تو کرنا نو اللہ سے کہوں یا چدا سے کسان شرا چدا کی پرنوں کی مرض نفاق سے جو ساری اونا کی تلوار کی فیم پتو سید علی یہود کی اور یہ دا خبر کی یہ خون نہیں ہوئی تھی نخشان تسی بنا یری گمنگا شوبر سے کی منگتا دائرتن آحوالی زمانے فاس اللہ قریب رش خدے پاک ایاتی بالپتھی راوری پتھا اللہ مسلمان پتھا ورکی او عمر من عندہی یا راوری پلی حکمو لطر بخفلنا فیوز بہو ندا خلق وہ گردی گی سید یہود سے دوستانا کولا علامہ پاشبانی اثر روح چیزی پٹولو فی انفسیم پخبر نفسنو کی نا آدمین پیمان ابو کر دی گیا لگی جا اللہ فتح مسلمانان نبر کر دا ویقول الذین آمنو یا کسان جی مان روڑے دے ویقول الذین آمنو اہا اولائی الذین اقسموا باللہ جاد ایمانہم قیامت کے بعد مومنان دا خلق ہوئی نہیں ہے دا خلق نہ دے چمک سر اب ہوا آپ کا سمون بے اخبار ہے سمون دے پخلے کا سمون دے اخصاص برد ہوا آواز خدا یہود سر پر جہنم کے پرت دیا ویقول الذین آمنو ویبا کسان چی مومنان دی اہا اولائی الذین آیا دا کسان دی دنیا کے اقسمو باللہ جاد احجاد ایمانیم کہ دنیا کی وجہ قسمنا خلو فاللہ بانے جاد ایمانیم آسخ قسمنا خلو انہم لما خمو کہ دی بشکتا و سردی دس نبی مومناتا حبیت دامارم اللہ وی برباشوی رضی آمنونا فازدہو خاسرین ندی گردد انتوانیان نقصان کے حضرت یا ایو الذین آمنو اے کسانی دا سیمان ورده من ارتد منکم سوکتی مرتشو ان یدین نمورده ان دین یدین خلنا فسوب یاد اللہ زرد راب بولی خلی پاکو بخوم ان دا سخوم بخلی راولی یحب امو شا اللہ باوی سر محبت ساتی ویحبونہو او دا خوم و محبت ساتی دا اللہ سرا دا منافقانو دا کم مثلا خلق خدای لکی دی مخدم مکنا انور نیکان صالحان براولی عزلتنا نرمی کون کی بوئی پو مومنان باندی عزتنا او سخت زکب بوئی عدل کافرین پو کافران باندی جائے دون فی سبیل اللہ دی بجیات کی بلا دا اللہ کی ولا یخافون لومت لائمن عظیم نیرگی دم ملامت یادم ملامت کون کنا ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء دا فضل دخل پاک تے برقی آچاتا چھ خدا واری واللہ واسع علیم اللہ پر علم ملا دے انما ولیکم اللہ ورسولہ بے شکا ونستاسو اے مومنانو آ دوستاسو اللہ دے اگر مومنان دوستو تے اللہ پر تے بے شکا دوستاسو آو ونستاسو اللہ دے ورسول رسول اللہ دے والذین آمنو آ مومنان سا دوستان دی کم مومنان الذین آمومنان یقیمون الصلاة چیزا منصفبند کمی ویوتون الزکاة آو زکاة پر کمی وهم راکیون عدوی عاجزی کون کمی رکو کون کمی ومن یتول اللہ شاكي دوستانو صلى الله سرا ورسوله رسول الله سرا والذين آمنوا اواك سانو سرا دوستانو صلى شاہ مومنان دی فَإِنَّ حَزْبَ اللَّهِ بِشْرِكَتَ لَدَ خُدَ پَاكَ هُمُ الْغَالِبُونَ هُمْ دِیبَ غَالِبُوِي یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اے کسانو جدا سمان اردے لا تتخذوا الَّذِينَ اتخذوا دینکم تازمونی سے آگسان فدوستے سرا اتخذوا دینکم چاہوینی ولی دین استاسو خزوان پٹھوک سرا سادو دین پورے استاذ وزان پورے استاذ قرآن پورے اوی مسری ٹو کے کئی ولا ابا الو بھی مسر کئی اسوک دیا من الذین اوت الکتاب دا کسان دی سور کشو جاگی دا کتاب من خبر جگم ساس المخت شوی دی والکفار او کفار منی سے اولیاء دوستان ما شمار دا مومنان نا دی خلق سر دوستان مکاوی وَاتَّقُوا اللَّهَ لَخْدَنَوْ يَلِكَي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَتَاسُ إِمَانْدَارِيَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ مِنَ الصَّلَاةِ سِكَمْبَا كِتَاسُ عَوَاسْ كَرَي إِنِي أَذَانْ كَرَي مَانْدَدَ پَرَا اتَّخَذُوهَا هُزُوَا نِسِيَا وَأَذَانْ لَرَا خُزُوَا پَتُوكُ سَرَا وَلَا إِبَا پُلُوبُ سَرَا ذَلِكَ عَلَى ذِكَا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ لَذَا سِي قَوْمٌ لَا جِدِي دَاخِلْ نَكَارَ نَاخِلِي قل و پیغمبر یا اهل الكتاب اے ذا کتاب خواندان هل تنقمون تاذبت نگنے من نازم گنا الا مگر دا خبر پت گنے انا آمنا بالله شمنگ ایمان لری پ اللہ بانی و ما انزل الینا امنگ ایمان لری پ کتاب بانی سنا دل شوی دی من تا قران و ما انزل من قبل افا کتاب بانی من ایمان لری دی سنا دل شوی دی من قران نمخ کی لگا تورات انجیل زبور واکثر کم فاسقون اکثر ساسنا فاسقان بھی کل حال نبیو کم وائے پیامبرا دی یہود نے سوارا ہوتا دی پدا منو خلق ہوتا آئے تا سن خبردار کما بشر من ذالکا پڑی ناکارا خراب انجام سرا مصوبتن لا انجام پلحا سرا او دا سواب پلحا سرا اند اللہ پلی ذاللہ باندی من آسوک تے لعنہ اللہ سلانت لکلی اللہ تعالیٰ فاہمانی وغضب علی او غضب لکلی اللہ تعالیٰ فاہمانی وجعل منہم انقذتا او گرزولی اللہ تعالیٰ داغینا بزوگان و شادوگان والخنازیر او خنزیران وعبدت تاوتو او بندگی کون کی دا شیطان نا پدی یہ اولیان مستشیو دیکھنا اولائک شر مکانا داخل دیر ناکار دیر دا مکان پلی آسرا دا مرتبہ پلی آسرا وازولو عن سوائی سبیل اور دیر لوے گمرا دی دلار نیگنا ویزا جاؤکم چکمک داخل راجی تاوتا نخالو دیو یا من نم ایمان روی دی وقد دخلو بالکفر یقینن اللہ ویدی داخل شوی با کفر سرا وهم قد خرجوا به ادي جي صادر بار نوزي دي و تري دي بي بني كبر سرا والله عالم الله عالم لما كان يكتمون باس دن ما ني چدي پٹوي وتا كثير من ما تبين پیغمبر دي دي يهودنا يصالحون في الاسم دي من دي وحيد گنا پکارن کي والمدوان على ظلم پکارن کي واخني مسو تو اخراق دي سود دي او حرام سیدون دی لبے سما کانو یا منون دیر بد آچ دیکھ ممل کبھی لولا ینہام ربائینونا اس دا زجر رکھئی کہ دی یہود کے خوخام علماء موجود ہو اور رحبان او خدا پرس خلق موجود ہو وہ لے رہے منے کو لولا ینہام ربائینونا ولن من قل دوی در عالمانو والاحبارو او اپو خلقو ان قول منسما دوینا دوی گناہ لرا واقل مصوتو اولن من قل در خوراک دوی حرام لرا لبیس ما کانو یسنہونو دیر بد جا چیدی کم کرن کولو وقالت الیہود ید اللہ مغلولا یہودیان ببی سلاز اللہ تعالی مغلولتن بندے خش نکی غلت ایدیم اللہ وی بند کری شوی دی تلیل شوی دی لاسونا دی یہود و لعنو عدیبا نلانت ویل شوی دی بما قالو فسب زمینات بی سرا بل یداو بلکہ دوار لاسونا دا اللہ تعالی مبسوط تانی فراخ دی ينفقو کیف شاؤ خلقی اللہ تعالی سرنگ چلا والی وَلَيَزِيدَنَّ اور خام خاصی کثیر منہم ڈھیر ڈھیر تھا منہم ذی یہودنا سکھ دیا تیا ما انزل آخران انزل الیکا ناظر کشوی تاتے پیغمبرا من ربکا دجانب درفستانا قرآن جتا تنا دیدے گی دین قرآن سے کم دے پدوی کی پٹیر خلو کی زیاد کو سشی زیاد کو تو غیان سرکشی و کفرا او کفر لرا وان خینا بین و ملادا وطا اچوری دے منگ پما میں در یہود کی دشمن لرا والباز آبو لرا الہی و من قیامت تر قیامت فوری کلما اخذوا نارا حق لا جدی بلکی اورو لیل حربی دفار جنگ مسلمانان بر خلاف اطفاء اللہ نملکی آگید رخد پاک ویساون فی الارض پسادا بی کوشی کی بزمکی دفساد واللہ لا يحب المفسدین اللہ محبت نسانی دفساد کون کو سرا ولو ان اهل الكتاب الله يقول الكتاب ولا يهود نصارى امن ایمان روڑے وی وتقوا تقوا اختیار کرے وی لکفرنا عنهم نخام خالے بکری من دینا سیئاتهم گنہون دی ولا دخلناهم او خام خا داخل کری من دا یہود جنات النعیم اجنتن نعمتن تا ولو ان مقام التوراۃ قد یہود قائم کرمی التوراۃ لا والانجیل ام انجیل لا وما انزل او قران نا قائم کری وی او نافذ کری وی جنا دے شوی دی دیتا من ربہم جانب درخت بننا لا کنو من فوقہم نخامھا دی نعمتنا خوللی و پاسخ پر و من تحت ارجلہم اعلان نخو خلنا آسمان نہ باران کے دا رحمت نہ مبر ہے دل عزم کے نہ خدا پاک غلی سے میوے دانے سب زہر سے عجیب عجیب نے مسن بہرے سلا خوشن کے دی تورا تم قائم نہ کو اور قران مخالفت میں کو و من امتن بعض بری یہود کی اور دل دا مقتصدن دا انصاف والا دی اپنے غدار باندھ روان دی وکثیر منہم سا ما یعملون اور دیر پتی کی سا بد دے ما یعملون آجدی کم عمل کی دیر پکی ناکارا دی لکھ پکی خخا رکھ دی لکھ عبداللہ ابن السلام شو لاغمبر گروہ شو فیلہ سکر پکار دی یا ایوہ الرسول اے پیغمبر علیہ السلام بلغ رسوا ما قرآن انزل الیک سنال شویر تاتا تو پرام نکینے یہودیانوں سے بیرسے نصاروں سے بیرسے مشرکانوں سے بیرسے تولی دنیا سے بیرسے بل پیغمبر خود نرازی ارسوا قرآن سنال شویر تاتا من رب بکاد جنبت رفستانا فَإِلَّمْ تَفَلَ آوْكُ تَعْدَى كَارُنُكُ اے پیغمبرہ لا قرآن خلقتو نرسولو فما بلغت رسالتو نتاو نرسولو اخفل رسالتو اخفل پیغمبری نرسولا نطالب خدای پاک عذاب در کئی پیغمبر علیہ السلام دا پیغام دنیا ترسولی دی دیو جناب حجت الوداع کی آخر خطبور کڑیوا نرسول صحابو تیوی چی صحابو کم پیغام سے اللہ ما ترا کڑیو اما تو تو رسول کنا نٹھولو یک زبان سلو چیا نعام آتا سلو بے حضور علیہ السلام متوئی او دیر سی زمانہ پیغام آغا صحابا چی ما سرا حاضر دی ندا پیغام دی زمان و رسی آغا خلق تا چی آغا دل کی حاضر ندی نقرآن پھلی دنیا تا پیغمبر رسولی دیو جنا اللہ پا پیغمبر تا فرمائے چھو رسوا قرآن انزلی لے کا جنال شوی تا تا دجانی بدر افستانا فیلم تفضا قطا دا کار نکلو فما باللہ تحسالتو نتاو نرسول خود رسالت و خلق پیغمبری اس سوال پیدا کی کہ جزا قرآن بہنو ما خلق مخالفت کی دمر خطرہ دفع کی کس ماکزم خبری ضرب رہت رسیہ اللہ و تعالی اللہ یا سمک من الناس قرآن رسول خلقتا او دخل کو نمائی رہے گا واللہ یا سمکا اللہ و بچ کی تادر من الناس دخل کو نام دخل کو نمائی خدا پاک بچ کیا ان اللہ بشک خدا پاک لا یاد القوم الكافرین ہدایت نکی قوم کافرتا قلوے پیمبرا یا اہل الكتاب اے لکتاب خواندانو اے یہود نسواراو لسم لا شینا نئے تاسو پیسو دین باندھے نئے تاسو پیو حق دین باندھے حتی درائے پورے تقیم التورات تاسو قائم کے تورات لرا و انجیل اب انجیل لرا کتاب دنیا کی نافذ کے قائم کے نو علب تاسو پر دین باندھے وما انزل الیکم او تاسو قائم کے او قرآن جنال شوی تاوتا من ربکم لجانب درستا سنا وليزيدن كثيرا منهم اخاف غازياتي دير اليهودنا ما قران انزل اليك جنادر شويتا تي پیغمبرا من ربك لجن بدر افسانا نسشي ولا زياتي طغيانا سركشي وكفر كفر قران جسنا نازليگي ندي نفرت پیدا کیگی ندي مخالفت پیدا کیگی ندي چکم نے کفر جاتی گیا فلا تاسال القوم الكافرين تم خفقے گا فا قوم مانے چا قوم کافر دے ان الذین آمنوا بشکا کسان چی مانے روڑے دے والذین حادو اوا کسان چی یہودیان دی والسابعون اوا کسان چی سابعان دی والنسوارا ونا عیسائیان دی من آمنا چا چی مانے روڑو باللہ فاللہ بانے والیوم الاخر فرز آخرت بانے وعمل صالحانا عمل کی نیک پر قرآن باندے فلا خوفنا لہم اللہ بھی نبی رہے فضی باندے ہر دلی سری چیوی ولا هم یعزنون عنبتی غم جنی لقد خذنا میساق بنی اسرائیل یقیننا غشم نکرک والا دبنی اسرائیلنا وارسلنا الیم رسولا اولی گلیم منگا دی بنی اسرائیل دھڑیر پیغمبران کل ما جاہم ہر کلاچ پیغمبر موتراغی رسول پیغمبر موتراغی بما پا احکام اسرا لا تاوان فسهم چنب خقولو نفس ربی فریقن کذبو یو ڈلبو لگدا آغا پیغمبران میں دروجن کردو و فریقن یقتلونو ابل ڈلبو لگدا آغا پیغمبران میں مرکردو و حسیبو آدھی گمان کردو چا اللہ تکونا پتتن چدا سا پتنا ندا چی پیغمبر ملک ناسا پتنا ندا فعمو اللہ ادویران دشو وسمو وکانوشو سمتاب اللہ علیہ بے اللہ احسانک بذی باندی سمعمو بیڑان دشو وسمو بیڑ کانوشو خسیم منم لیر ددوینا واللہ بسیم بیمایا منون اللہ علیہ دنگی بخور بندگانو باندی لقد كفر الذين قالوا يقينا كافرون يا كسان ان الله هو المسيح ابن مريم چوي چ اللہ پاک کم نے مسیح تھے عزیز مریم نے مریم علیہ السلام زیتا الہ ہویا دا سوق دے عیسیان نے قالوا ان الله بشک خدا پاک سوق تھے هو المسيح ہو ہاں مسیح تھے عزیز مریم نے وقال المسيح حالک مسیح سے ہویا وګورے کنا وقال المسيح ويني مسيح عليه السلام ان عيسى عليه السلام توبي يا بني اسرائيل اي بني اسرائيل عبد الله عبادت کرے دا اللہ بندگی کرے دا اللہ حکم منے دا خدا پاک ربی تمام رب دے و ربکم استاسم رب دے ان من یشرک بشکا جتا شرک خدا اللہ سرا فقد حرم اللہ یقیناً اللہ تعالی حرام کو پابندی الجنت جنت لرا وماواه النار اوزے داور دے تاسو عیسیٰ علیہ السلام تے نہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام ہو دعوت ورکی جیتا خدا عبادت ہوئے چیز مام رب دے سسم رب دے بل ڈل پک ذکر کی لقد کفر الذین یقیناً کافران یا کسان خالو شاوی و ان اللہ سائے سلاسا چا اللہ تعالیٰ درم دریو دے یو اللہ تعالیٰ دے ایو عیسیٰ علیہ السلام نے دوشوا ایو مریم دے ندری خدایان شو ندری خدایان شو نزکوی یقیناً کافران یا کسان خالو شاوی ان اللہ سائے سو اللہ درم دے سلاسات ندری خدایانونا وما من اله الا الله بل اله الا اله واحد مگر یو اله دے یکتا ہے فین لم تنتو فلم بے فین لم ینتو اللہ وی کدی من نشو ذرا رکیا اللہ وی کدی من نشو عما یقولون لا خبرنا کدی وی عیسی علیہ السلام تا لا وی یا عیسی علیہ السلام تا زوی وی ایا درے خدان منی خودی من نشو لما سن الذين كفروا خام خاو برسی گیا کسان لچ کافران دی منم ندینا عذاب علیم عذاب درنا کو تو رسی گی اپنا یتوبون ان اللہ آیا دی تو بولی نو باسی اللہ تا ویسا فرونہو او پکار جی بخنو والی دا اللہ نا واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بہن کے میرا بانا بادشاہ دی من مسیحو نری مسیح علیہ السلام دا مسیح علیہ السلام حقیقت خیہ تا تو تا خدے ہوئے یا تا زوی ہوئے مسیح علیہ السلام حقیقت تو پہ جنے مل مسیح ابن مریم ندی مسیح علیہ السلام چیزوی دا مریم دے اللہ رسول مگر رسول دے دا خدے پاک قد خلت من قبل رسولو یقینن تیشویری دا عیسیٰ علیہ السلام نمکی الرسولو دیر پیغمبران تھی شوی دی دیم یو رسول لے امو صدیقہ امور دا مریم صدیقہ رشتنی بی بی دا کانا او دا دوارا یا کلانے دی بخور اتواما دوڑے دی لا دوڑے خوری عیسیٰ علیہ السلام مریم نبی دوڑے مکلا نو حقیقتو پہ جنائے لا شکم نے خوراک نہ کئی اونا چا زی بھی اونا چا پلار بھی نغنشتا نکانشتا اونے خدشتا انتا ظالمانو عیسیٰ علیہ السلام تا زی ہوئے یا وطا اللہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام حقیقت تکیلے او دا حقیقت دا عبدیت حقیقت تے مل مسیحو نری مسیح علیہ السلام چی زی دا مریم دے اللہ رسول مگر رسول دے خد خلط یقیناً تیشوی دی من قبل ہی مقید عیسیٰ علیہ السلامنا الرسول پیغمبران امو صدیقہ امور دا عیسیٰ علیہ السلام رشتری بی بیوا شغا مریم بی بیوا کانا او دا دوارا عیسیٰ علیہ السلام مریم بی بیا کلان اتواما جب دوڑے خوللا انظرو انگور آئے پیغمبرا کیف نبین لهم سرنگے منگا بیان کو دید پارا الآیات نحی دا حقیقت سم منظر بیو گورا انا یو فکون کم طرف دا دید حق ناوری قلو اے پیغمبرا اتابدون من دون اللہ ایتا سے عبادت کوئے ما سوا دا اللہ نا ما دا خدایانو لا یملک لکم چاہی مالکان ندی یعنی اختیار من نیستا سر پارا زورن درر رسولو ولا نفع اور ند پیدی رسولو عیسیٰ علیہ السلام دا سوئے اللہ ہوئے مریم تے اللہ ہوئے ندا تاو تا خیر رسولو شی ندا تا درر رسولو شی اخو بندگان دی دا خدای پاکا کو خیر درسی گی کو شر درسی گی نتا پتا اللہ نم رسی گی واللہ هو السمیع العلیم اللہ خوری دن کی دی او پوی دی پارسا باندی او اے پی امبرا یا لیل کتاب اے دا کتاب خواندانو لا تغلو پی دین کمو تاسو دا حد نموڑے پا قبل دین کی غیر الحق پناہ کسرا ولا تتبعوا احواء تو تبی دلیم کے خواہشات دے قوم قد ضلوا چوی گمراہ شوی دی من قبل مخت شوی دی نداوی تبی دلیم کے و ضلوا کثیرا اوی دی خلق گمراہ کری دی و ضلوا عن سواء السبیل ادی خطا شوی دی نے لارنا لعن الذین کفروا لعنت کے شوی دی پاکستان باندے چکا پھران دی آشا ندیا من بنی اسرائیل لبنی اسرائیل ندی علی لسان داود لعنت کڑے شوی دی فاجب داود علیہ السلام منی و عیسی ابن مریم افجب دا عیسی عزیز مریم داود علیہ السلام دا خیرہ کڑی دا عیسی علیہ السلام دا خیرہ کڑی دا چھ خدیم تباہ کا خدیم غر کا خدیم جہنم زے کا تس بندتا الہ وائے یا بندتا خدیم زی وائے ذالک بما سووا دا خیرت داود علیہ السلام کڑی دا او عیسی علیہ السلام کڑی دا درا دیو جنا بما سووا پس اپنا فرمانے دی سرا وکانو یا تدون او دی زیادی کون کو پدین کے کانو دی لا یتنا ہونا جدی خلق نہ من کولو عن منکرنا دا خلاف شریعت قانوننا دا گناوننا فالو جان کو مکولو لبیس ما کانو یفلونو دیر بدیا چیزی کم کرنو کولو ترا کثیرم منمو تبوینی دیر در یهود بنا یتولون اللذینا چیزی و محبت ساتی آدوستان بساتی اللذینا دا کسان سرا کپرو چی کافران دی یهود چی کندین کافران سرا دوستان ساتی لبیس ما قدمت لهم دیر بدا چی مخیلی گلی دی دین پر انفس هم نفسون خبرو اغاس شیدی ان سخیط اللہ علیم چی غضب دی و غصد اللہ تعالی پا دی باندی و پی لعذاب هم خالدون او پا عذاب چی با دی امیر شد پارا و سیگی ولو کانو یومنون باللہ و دی یهود ایمان رو پا اللہ باندی و النبی ایمان روڑی پا دی پا نبی علیہ السلام باندی وما انزل الیه افا قران منی مان روڑے چنا دے شری دی پیغمبر تا متخذو مولیا ندی بنونی ولی دی کو پر لرا اولیاء دوستان ندی زگا کافران دوستان نی ولی دی چنا پیغمبر مخالف تھی نہ قران مخالف تھی نہ پتہ یاد کہ خدای بندہ خارا کلا خود یہ خود نے قران اند پیغمبر اتباع کڑی وی ندی با کافران دوستان نو نی ولی ولكن كثيرا منهم فاسقون لكن دي پتی کی فاسقان نا فرمان دی لتجدن شد الناس عداوة پیغمبر علیہ السلام نخدے پاک فرمائی ممنان تا فرمائی چخا مہا تب بیامو میں دیر سخت خلقنا عداوة فدشمنے کے سو کو دیر سخ دخل گنا پر دشمن ہے کہ لا سخ دشمنی بچا سر بھی للذین آمنو دا کسان سر پر دشمنی کی سخت آمنو چا ایمان اڑ دے ادا دشمنی جو سر کئی نا سوک تھی ال یہودا یہود دی والذین اشرکو اوا کسان چ مشرکان دی جن تاسو کرے پر دنیا کے مسلمان سوک تک بندی لوی دشمن مسلمان دے خدا پا خبرہ سلسا وکالا مکہ کڑی با سادے کشلا آیت منی بھلے بیدان فرکے لتجدن اشد الناس اللہ وی خام خام بیابو میں تاسو اے مسلمانانو اشد الناس دیر سخت خلقنا عداوتن بدشمنے کی نہ دشمنی بچا سرکی للذین آمنو دا کسان سر بکی چا مومنان دی آ دشمنی بس سوکی مومنان سرا الیہودا یہودیان بکی والذین آشکو آوا کسان بکی چا مشرکان دی دا خبر کم نکلا بوزا نصورا متعلق خبر کی نصورا کی بڑی لچا کشتا جی خواہ وَلَتَجِدَنَّا آئے پیغمبرا تب بیا مومی اقرب امو دین نزی دخل کنا مودتن بدوست ہے کہ للذین آمنو دا کسان لرا آمنو چی مان دوڑی دے ندی مومنان سربا دے زیاد دو سکھ ان کی امنی اپا مومی آسو پیا اللذین آکسان با امومی قالو چی وی انا نسوارا چی مونگا نسوارا ایو نسوارانو کلا چکشتا خوا مومنان سر دوستانا ساتھی ذالکا دا دوستانا دری نسواراو دا مومنان سر زکرا چپیان منمو چبشکا باز پدی سایا نکی کسی سینا دیر زیاد عبادت گزار آجمان دی وروباننا اخدا پرس فقیران دی وانم لا یستکبرون عدی تکبر نکوی